Stand voor Nederland dus een enorm goede wedstrijd voor Oranje dat weinig heeft weggegeven. Ja, die Spaanse ploeg heeft heel hard moeten verdedigen om Nederland van het lijf te houden. Maar dat is dus niet gelukt. Drie keer Matla. Uiteindelijk wint Nederland de tweede poolwedstrijd ruim van Spanje met 7-1. Krijn Schuitenmaker vanuit het Wagnerstadion in Amstelveen. Veel dank. Ook veel dank voor LTO-voorman Sjaak van der Tak, politiek verslaggever voor de Volkskrant Arjan Korteweg en VNO-NCW, de werkgeversorganisatievoorzitter Ingrid Thijssen. Tot zover. Tot volgende week. WNO Haagse Lobby. Dank voor het luisteren. NPO Radio 1. En nu het nieuws met Casper Meijer. Nederland stuurt extra coronavaccins naar Suriname. Minister De Jonge wilde deze week 40.000 vaccins van AstraZeneca sturen, maar het aantal wordt verhoogd naar 90.000. Dat kan omdat Nederlandse ziekenhuizen minder hebben besteld. In totaal wil Nederland 500.000 tot 750.000 vaccins aan Suriname leveren. In Vlaardingen is aan het eind van de middag een vrouw overleden tijdens het zwemmen in de Koningin Wilhelminahaven. Volgens de politie werd de vrouw geraakt door een vaartuig. Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk. Bisschop van den Hende van Rotterdam is vandaag begonnen met een groot onderzoek naar seksueel misbruik door Duitse geestelijken. Hij doet het onderzoek samen met een Zweedse collega in opdracht van paus Franciscus. En journalistenvakbond NVJ wil in gesprek met PVV-leider Geert Wilders. Aanleiding is een tweet waarin Wilders schrijft dat journalisten op uitzonderingen na gewoon tuig van de regel zijn. Volgens de journalistenvakbond legitimeren dit soort tweets agressie tegen journalisten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Oh, lekker. EK-muziek. Welkom weer langs de lijn en omstreken in volle vaart. De komende anderhalf uur staat in het teken van het EK voetbal over Oranje. De organisatie, de kanshebbers gaan we het hebben, marketingstrategieën en wat er nog maar meer ter tafel komt. Bij ons in de studio, NOS-collega Jeroen Stekelenburg, voetbalcommentator Vincent Schildkamp van ESPN en voormalige UEFA-bestuurder Michael van Praag. Ja, wilt u meekijken hoe die geswingd wordt op die tune? Dan moet u de webcam van nporadio1.nl aanzetten. We zijn er tot 11 uur. Wat is dit? Zijn we gehackt? Ik heb geen idee. Ronde 1. Nee, dit is de eerste slinger aan het EK-rad die we vanavond hebben. We gaan er regelmatig aan draaien, dan komt er een stelling uit. En die stelling die leggen we dan vervolgens hier aan tafel aan de heren. Want het zijn alleen maar heren, vooralsnog. Na 10 komt daar verandering in. Hier aan tafel. Gelijk even de toon zetten, want hij is gestopt bij... Frankrijk wordt met twee vingers in de neus Europees kampioen. Michael, weet je... Ik hoorde dat vandaag ook. En dat schijnen statistici berekend te hebben aan de hand van modellen. Klopt. Ja, en dan denk ik, ja, dat, hoe kom je aan die modellen? Dat waren spelers die nu helemaal niet meer meedoen. Scorebordjournalistiek. Ja, precies. Oh. Dus een nee. Nee, ik denk, het is open. Ik geef heel veel andere landen ook een kans. Ja, het is een beetje in de lijn met die systeemdiscussie. 4-3-3-5-2. Ik bedoel, daar kan je tot een week over doorkletsen. Maar uiteindelijk is het genialiteit wat uiteindelijk toch bepaalt op een groot toernooi. En zo is het. Je moet eerlijk zeggen, Frankrijk heeft dan genialiteit voldoende in de selectie. Dus, maar geef jij nu aan dat je het niet over de systemen wil hebben? Want dat hadden we namelijk wel gepland vanavond. We kunnen het uitgebreid over de systemen hebben. Drie weken lang als je wil, Robert. Dat is goed. Jeroen houdt nog wijzelijk zijn mond. Nou ja, ik wil het eigenlijk toch wel een klein beetje oneens zijn met Vincent. Want natuurlijk zou het fijn zijn als genialiteit uiteindelijk de doorslag geeft. Maar vaak op toernooien, kijk 2004 toen Griekenland kampioen werd, zijn er ook wel andere factoren die de doorslag geven. Frankrijk is zeker één van. En misschien wel mijn absolute topfavoriet. Maar dat ze met twee vingers in de neus kampioen gaan worden is natuurlijk niet zo. Want dat maakt voetbal zo leuk. Er gebeurt altijd iets dat je niet verwacht. Dus ook... Griekenland met als coach Otto Rehagel kan dan... Ja, maar mag ik dan even counteren? Want het is wel cherrypicking. Je pakt er één toernooi uit waar dat gebeurd is. Maar over het algemeen worden toernooien toch beslist door geniale spelers. De laatste EK was ook Frankrijk de absolute topfavoriet in eigen land. Halen de finale en die finale verliezen ze. Ja. En vergeet ook die Duitsers niet. Hè? Dat zijn echt toernooispelers. En kijk, die hebben al vaak bewezen dat ze als underdog toevallig wel de finale spelen. Ja, we zijn nu het toernooi al aan het bespreken. Maar de bedoeling was eigenlijk ja of nee Frankrijk. Dus prima. Heb jij een favoriet, Robert? Heb ik een favoriet? Ben je het eens met deze? Heb ik helemaal nog niet over nagedacht. Ik ga me daar de komende weken eens even goed in verdiepen. Je wist dat je deze uitzending ging doen, toch? Ik wist niet dat ik er antwoord op moest geven. Maar we zijn heel blij met jullie, dat jullie ons kunnen voeren. Ja, daar zijn jullie dan weer voor. Goed, zullen we over de week van Oranje gaan praten? En dan tussendoor draaien we af en toe nog wel een keer aan het rad. De komende anderhalf uur tot 11 uur. Sillissen die thuis moet blijven van de bondscoach. Wout Weghorst die continu werd gepasseerd en nu in één keer basisspeler is. De discussie over 5-3-2, 4-3-3. Nou, dan weet je dat het EK voor de deur staat als we daarover gaan hebben. Even de balans opmaken na een weekje Portugal. Het laatste duel gisteren tegen Georgië hebben we gespeeld. Zullen we daar eens even mee beginnen? Zijn jullie blij verrast? Jeroen? Nee, maar het was beter dan de keer ervoor. Dus er was een vooruitgang. Dus dat zorgde voor toch enige optimisme na afloop. Maar het was natuurlijk niet veel, ook gisteravond niet. Als je de eerste helft zo voor de dag komt als Nederland gisteren tegen Georgië speelt, bijvoorbeeld tegen Frankrijk, denk dat bij rust 4-0 staat en niet voor Nederland. Mm. Had je gedacht dat je verrast zou gaan worden? Dat... Zoveel voetbalwedstrijden gezien. En het is zelden natuurlijk dat het een rechte lijn omhoog is. En dat je geen kans tegen krijgt. En zo. Want wat ik wel wilde zeggen is dat het enthousiasme van de spelers, van de bondscoach, die natuurlijk onnoemelijk veel fouten heeft gemaakt in die 2 weken dat ze nu samen zijn. Maar het glijdt allemaal wel van ze af. En de vrolijkheid in dat trainingskamp, die vergoedt veel. En dat zorgt er toch ook wel voor dat dit heel onvoorspelbaar is. Het kan echt komende zondag voor mijn gevoel 2 kanten op. Ze kunnen met een goede wedstrijd relatief makkelijk winnen van Oekraïne. En ze kunnen ook zomaar, ik heb echt geen idee, dat klinkt misschien een beetje gek, want het is natuurlijk mijn werk om wel een soort van te kunnen voorspellen wat het gaat worden. Maar ik weet echt niet. Maar er is wel heel veel vertrouwen, hè? Nou. Ik zal je helpen. Ik denk dat we voor aangename verrassingen komen te staan. Wat we nu hebben gezien, dat zijn in de ogen van die spelers toch gewoon oefenwedstrijden. Hoe je het keert of wendt. En de ervaring is in voetbal dat wanneer het om het echte is, wanneer je de volgende ronde in kan, dan spelen spelers, zijn ze veel meer geconcentreerd, gaan ze er veel meer op, is het veel meer een team, want dan gaat het erom. Dat heb ik nou in 30 jaar zo meegemaakt. Dus ik denk dat het nu ook niet anders is. Dus bij voorkeur een beetje een slechte oefenperiode richting zo'n toernooi, Michael? Maar wij hadden altijd een slechte oefenperiode. 88, 74 was de aanloop ook niet helemaal geweldig. Nee. Nou, dan hang ik wel even de zuurpruim uit. Want ik zie het wat dat betreft helemaal niet zo zitten. Ik, die voorbereiding wat jij net allemaal schetst, Robert, en opnoemt. Daar is toch een bepaalde warrigheid die daarvan afstraalt. Het gedoe over dat systeem. Volgens mij als je die 2 systemen naast elkaar legt en je gaat de voor- en de nadelen van het een of het ander naast elkaar leggen, dan kan ik me geen enkel lijstje voorstellen dat je met meer voordelen komt bij dat systeem wat ze nu gaan hanteren ten opzichte van het vertrouwde systeem wat merendeel van die selectie gewend. We gaan zo even inzoomen op dat systeem. Ja. Dat beloof ik je, want je begint nu voor de 2e keer. De 3e keer is raak, dan gaan we er echt over beginnen. We willen even terugpakken aan het begin van die campagne, zoals het dan zo mooi heet. De situatie rond Jasper Sillissen. We weten hoe het gegaan is. Corona. Hij zegt niet veel klachten te hebben en energiek te zijn, maar wordt afgeserveerd door Frank de Boer. Maak van Praag, als jij nog bestuurder was geweest, had je dit op deze manier laten gebeuren? Nou, nee, maar kijk, als je positief getest bent, dan houdt het natuurlijk wel op. Nou, in Spanje, de aanvoerder is volgens mij positief getest. Ja, maar we moeten niet gehoord dat het is afgelopen. Ja, we moeten niet naar anderen kijken. Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met positief geteste spelers. En ik vind het voor hem vreselijk. Vreselijk vind ik het voor hem. Maar het is wel het lot van iedere speler. Als je straks positief getest wordt, ja, dan doe je niet mee. En dan mag je van de UEFA ook niet meedoen trouwens. Maar als je gewoon je tijd uitzit en vervolgens weer test en je bent niet positief. Dat ben ik eens. Als je het zo bedoelt, dan denk ik dat ik misschien wel eens met de bondscoach zou zijn gaan praten. En ik weet ook trouwens niet wat de UEFA voorschrijft. Hè? Dat moeten we ook nog even weten. Wat betekent dat, Michael? Als je als een bestuurder zegt, dan zou ik even met de bondscoach gaan praten. Ja, dan zou ik zeggen van, joh, zou je zo'n jongen nog niet een kans moeten geven? Dat zou ik denk ik wel doen in dit geval. Want zo'n WK is EK is een once-in-your-lifetime ding. Maar nogmaals, ik ken de reglementen van de UEFA niet. Het kan best zijn dat de UEFA ook zegt van, positief, niet mee. Nee, maar als er een negatieve test ligt, dan kan hij natuurlijk wel mee. Het is wel hoogst merkwaardig dat hij in zo'n vroeg stadium al is afgeserveerd. Ja. Hij had geen klachten, dus het is wachten op een test die hem vrijpleit. Hij is de nummer 1 geweest. Daar staat tegenover dat de nummer 2, Stekelenburg, volgens mij 39 jaar is. En ook wel tegen een aantal kleine blessures is aangelopen in de periode dat hij bij Ajax keepte. Dus dat is een medisch risico. Krul heeft niet overtuigd. Dat lijkt mij een optelsom van argumenten om toch echt even te wachten tot je nummer 1, Sillissen, of definitief wel of definitief niet mee kan. Heeft dit voor ruis gezorgd in die ploeg, Jeroen? Voor zover jij kan zien en merken? Het is echt heel moeilijk om hierover te praten, omdat we niet alles weten. Zeker zo over 38, maar dat is dan een klein detail. Maar kijk, op vrijdag heeft de KNVB een persbericht uitgedaan dat Sillis positief getest is en dat hij geen klachten had. Vervolgens, op dinsdag beslist Frank de Boer om hem niet op de lijst van de UEFA te zeggen. En op woensdag staat er een interview in de Telegraaf waar Sillis het nogal van zich afbijt. Alleen waar de vraag niet beantwoord wordt, en ik heb daar het antwoord ook niet op, maar ik heb wel geproefd hier en daar dat wel eens iets anders zou kunnen liggen dan wij nu weten. Want nogmaals, in het interview van de Telegraaf staat niet de vraag hoe het nu met Jasper Sillis is. Als hij nog steeds geen klachten zou hebben sinds die vrijdag, dan is het inderdaad, zoals Vincent net schetst, wachten op één negatieve test en had hij helemaal fit weer aan kunnen sluiten. Maar ik heb ook wel gehoord dat er tussen die vrijdag en de dinsdag dat hij niet op de lijst van de KNVB terecht is gekomen, dat hij toch wel iets meer dan helemaal geen klachten heeft gehad. Ja, en dan wordt het natuurlijk wel een heel ander traject om weer terug te komen, in vorm te komen en goed te zijn. En dan begrijp ik wel weer, ja, kijk, ze moesten gewoon de definitieve lijst inleveren op die dinsdag. En natuurlijk zijn er, en dat is ook omdat dit een toernooi in coronatijd is, aanvullende regels. Dus mag je sowieso tot de eerste wedstrijd, tot komende zondag, mag Nederland alle spelers vervangen die geblesseerd zijn of positief zijn op corona. Gedurende het hele toernooi mag je keepers die geblesseerd of positief zijn vervangen. Maar terugwisselen kan niet meer. Stel je voor, je zet nu Sillissen op de lijst met een negatieve test, maar hij blijkt toch niet zo fit te zijn. Dan mag je hem er niet zomaar uithalen. Dan moet hij toch geblesseerd zijn. Dus het is allemaal niet zo heel erg makkelijk. En daarbij aangetekend, want dat is wel belangrijk om te zeggen, want het ging net om de aanvoerder van Spanje. Kennelijk vindt de Boer Sillis ook niet belangrijk genoeg om dat risico met hem te nemen. Hij heeft vertrouwen in Stekelenburg, heeft vertrouwen in zijn andere keepers. Als het Frenkie de Jong was geweest, dan was het misschien wel heel anders gelopen. Want dat zijn de spelers waar je dan wel op wacht. Dus dat, misschien dat, vandaar ook toch wel die boosheid van Sillissen. Dat vooral misschien hierover gaat. Ja, nou goed, ik kan niet voor hem spreken. Ik heb zijn woorden gelezen in de Telegraaf. En die zijn, zoals Mike van Praag net ook al zei, heel begrijpelijk. Natuurlijk ben je boos, want je gaat geen 6 EK spelen in je leven. Dus dat snap ik allemaal heel erg goed. Alleen als je heel nuchter naar de feiten krijgt, vind ik de beslissing van de Boer niet onbegrijpelijk. Alleen, ja, het is communicatief natuurlijk niet zo handig gegaan. Want als je op vrijdag het signaal geeft, nou ja, desnoods kan Sillis nog na het trainingskamp aansluiten en hij valt op dinsdag, en dat voelde voor Sillis als een donderslag bij helder helemaal af, dan begrijp ik dat daar vrevel is. Maar dat is wel de rode lijn iedere keer, dat de communicatie niet handig is. En dat gaat uiteindelijk zijn weerslag krijgen in zo'n spelersgroep. Want die zijn ook niet achterlijk als die de bondscoach de ene verspreking naar de andere zien maken. Dat gaat leven in zo'n spelersgroep. Dat is op alle niveaus is dat hetzelfde. Als de trainer fouten maakt, dan gaat dat op den duur gaat dat een rol spelen. Dat kan bijna niet anders. Over de trainer gesproken en over fouten. Of misschien wel een goede beslissing. Zullen we zo over het systeem gaan praten? Vind je dat? Ja, we van harte welkom. Komt zomaar uit de lucht vallen natuurlijk. Nee. 5-3-2 of 3-5-2. Hoe zien we het systeem eigenlijk, Michael? Ik heb van systemen geen verstand. Ik kijk altijd naar de scheidsrechter en dat vind ik veel belangrijker. Wil je even koffie voor ons halen? Dat wil ik wel even doen. Ik laat dit graag even aan me voorbij gaan. Zullen we beginnen met Pierre van Hoordonk. Die is in ieder geval geen fan van dat systeem 5-3-2. Dit zei hij gisteren in de rust van Nederland-Georgië bij de NOS. Nederland zelf voetbalt in het systeem met 5 verdedigers als een kind wat voor de eerste keer gaat fietsen zonder zijwieltjes. Het lijkt eigenlijk nergens op. Zo. Dat is Tom Egbers die zo. Maar ja, ik vrees wel dat hij een punt heeft. En het is nogmaals, in mijn beleving, als je kijkt naar die selectie, is het onlogisch om hier mee aan de slag te gaan. Zeker als je weet wat de tegenstanders in de pool van Nederland is. Dat zijn nog geen hoogvliegers. Dat je zo'n systeem probeert te trainen als een soort backup systeem. Als je echt tegen wat sterkere landen, dan wordt het misschien een ander verhaal. Maar zelfs dan denk ik nog dat als je kijkt naar de kwaliteiten binnen de selectie, dat het veel handiger is om in traditiegetrouw 4-3-3 systeem te spelen. Dat je hebt nu het gevolg bijvoorbeeld dat Berghuis, een van de spelers, je hebt hem zien trainen dagelijks, die in absolute topvorm verkeert, dat die niet in het elftal staat. Je hebt drie centrale verdedigers die, je haalt het probleem van met 5 verdedigers niet weg. Die kwetsbaarheid die er altijd is achter de verdediging van Nederland zelf, met een gebrek aan snelheid in dat blok aan de linkerkant waar Blind staat. Dan maakt het niet uit of die in een viermansverdediging staat of in een vijfmansverdediging. Dat probleem blijft hetzelfde. Mm-hmm. Martin Droon die veel te veel aan de bal komt in de opbouw in de eerste fase. Dus ik zie de voordelen van dat systeem niet ten opzichte van wat je gewend bent en waar iedereen zich, denk ik, wat meer zijn lang bij voelt. Ja, Jeroen, je kan eigenlijk te weinig naar voren voetballen. Dat is misschien. Nou ja, het eerste wat Vincent noemt, daar ben ik het wel erg mee eens. Ik zou vooral spelers opstellen die in vorm zijn. En in dit systeem is het heel lastig om Steven Berghuizen op te gaan stellen. En ik zie hem nu 10 dagen trainen. Dat is wel echt heel zonde. Want hij traint alsof zijn leven ervan afhangt, heb ik begrepen. Ja, nee, dat is echt opmerkelijk. Nou ja, misschien niet opmerkelijk om te zien. Want je zit in de voorbereiding richting een EK voetbal. Dus misschien is het ook wel logisch dat je traint alsof je leven ervan afhangt. Maar dan moeten er ook nog dingen lukken. En dat gaat ook nog vrij vrij vaak goed. Dus dat vind ik wel echt heel erg jammer. Ja, en kijk, en verder, ik vind eigenlijk niet zo heel veel van dat systeem. Wat ik wel een beetje onbegrijpelijk vind, is er wordt heel vaak gezegd dat het een korte voorbereiding is. En om dan te proberen iets anders te gaan doen, ja, dat voelt misschien niet zo logisch. Kijk, aan de andere kant kun je ook wel weer wat voordelen noemen van twee systemen kunnen spelen. Ik kan me ook voorstellen dat als je linksback bent van de tegenstander en je speelt de hele wedstrijd tegen Dumfries, tegen een wingback, en je krijgt opeens de laatste 25 minuten Steven Berghuis tegen je. Als ze dan in de wedstrijd, dat is een doel op zich, hè? Niet om twee systemen te kunnen spelen, maar in de wedstrijd van systeem te kunnen wisselen. Juist ook om onvoorspelbaar te zijn. Ja. En dat zie je wel. Ik bedoel, dat levert in de twee wedstrijden die ze tot nu toe gespeeld hebben, wel wat op. En dan weet ik ook wel dat het vaak in de stopfase is. Je gaat eerst een uur slecht voetballen om daarna goed te kunnen voetballen. Nee, dat is helemaal niet waar. Want wat je in alle systemen ziet, ook in 4-3-3, is dat het vaak zo is in het moderne voetbal dat je tijd nodig hebt om je tegenstander kapot te voetballen. En dus een gevolg van de laatste goede 20, 25 minuten is ook wel dat je in die fase van de wedstrijd bent aangeland. Maar ik denk ook echt wel dat de wisseling van een systeem toch voor iets verrassends kan gaan zorgen. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik er grote fan van ben, want ik heb ook best mijn bedenkingen. Maar het is zo, ze hebben ervoor gekozen. Ja, laat ze het dan maar zien. Ja, en dan volgt inderdaad een diepe zucht. En er komt nog bij dat in dat systeem is het een hele belangrijke rol voor die twee die aan de zijkant spelen. Nou, Wijndal heeft dat in zijn leven nog nooit gespeeld. Die excelleert met een linksbuiten voor zich, zodat hij zijn energie kwijt kan. Die kan komen. En aan de rechterkant geldt voor Dumfries eigenlijk hetzelfde. Als je gaat kijken wat de kwaliteiten van Wijndal zijn, dan moet hij dat er goed kunnen. En dan heeft hij dat misschien nog nooit gedaan. Maar hij moet toch de kwaliteiten hebben om een goede. Hij heeft een goede voorzet. Maar je slaat de spijker op de kop. Hij heeft het nog nooit gedaan. Heren. Nee, de bestuurder. Mag ik ook wat zeggen? Ja. Zeker, graag. In het zakenleven moet je altijd een plan A en een plan B hebben. En ik denk als trainer moet je dat ook hebben. Van Gaal had dat ook. Dus ik vind het helemaal niet zo gek dat hij twee systemen heeft en dat hij ze oefent. En afhankelijk van de tegenstander bepaalt welk systeem je gaat spelen. En dat je misschien halverwege, je weet niet hoe er gewisseld wordt, je weet niet waar de tegenstander mee komt, misschien kan overschakelen naar een ander systeem. Dat lijkt mij juist al heel verstandig. Maar in het bedrijfsleven begin je toch ook met een strategie die het meest logisch is, passend bij het bedrijf? Ja, maar jongens, de toernooi is nog niet begonnen, hoor. Dit waren oefenwedstrijden. We weten helemaal nog niet hoe die straks begint. Ja, nou ja, goed. Gini Wijnaldum, de aanvoerder. Nou, zou het over één ding over mag zeggen, wel heel gek zijn als je twee keer oefent op een bepaalde manier. En dan zou je het toernooi 4-3 gaan beginnen. Dus ik denk wel, weet je, het gaat wel heel erg de kant op dat hij oefent natuurlijk het systeem wat ze het minst goed kunnen. Dat klopt. Ja. He, dus dat andere kan hij zo doen. Mag ik even dan niet zo gek niet, hoor. Wijnaldum, sorry. Ja, ik kwam even naar Gini Wijnaldum. Hij kon best begrijpen dat er kritiek was na het duel met Schotland. Ja, we hebben erover gesproken en natuurlijk weten we dat de media is kritisch, Nederland is kritisch, maar ik heb ook tegen de jongens gezegd, ja, dat mag ook wel als je zo speelt tegen Schotland zoals wij gespeeld hebben. Dan moet je er ook niet voor weglopen. En dan moet dat je doe jij, van, dan neem jij het woord. Ja, dat heb ik gezegd en dan moet je er ook niet voor weglopen. Natuurlijk moet je wel kijken wat je kan helpen door het toernooi heen. Het moet niet zo zijn dat je echt alles aanneemt wat ze zeggen. Maar ik denk dat de media in Nederland best wel kritisch mag zijn als je zo een pot speelt als tegen Schotland. Ja, nou ja, goed. Zelfkritisch klinkt het. Ook wel mooi dat te horen dat hij de handschoen oppakt, toch? Dat spreekt me altijd wel aan. Ja. Hij is ook wel type voor, maar goed om te horen dat hij dat ook gedaan heeft. Ja, dit was ook wel het moment geweest misschien om voor een conflictmodel te gaan vanuit de spelersgroep. Maar zoiets lekker stelling te nemen tegen de media. Lekker gedoe. Ja, want het is wel wat Jeroen zegt. Er blijft een soort vrolijkheid van afstralen terwijl het gewoon niet goed is. En dat irritatie gaat wat ver. Maar dat is ergens wel een beetje merkwaardig. Onze zuidenburen, het laatste nieuws, de Belgische krant schreef over Oranje het volgende. Aanhalingstekens openen. Alles verder dan de achtste finales is een bonus voor deze ploeg. Aanhalingstekens sluiten. Nou, joh, nogmaals gebaseerd op oefenwedstrijden. Vind ik heel onverstandig. Onverstandige kop van deze krant. Heel onverstandig. Als Nederland-België wordt, dan moeten we dit even ophangen in de kleedkamer. Maar wie wordt er, want aanhalingstekens impliceren dat er iemand wordt gequote? Weet je ook wie dat was? Of nee, niet? Dit is de kop die deze krant... Okay. Dat is een opiniestuk volgens mij. Maar jongens, dat is de Belgen tegen de Nederlanders. Dat is gewoon sarre. En hoe meer ze dat schrijven, hoe beter het is. Die moeten ze dus in de kleedkamer ophangen, inderdaad. Ja, natuurlijk. Zou het niet een kern van waarheid kunnen bevatten dat je wel zes ploegen kan aanwijzen die aanwijsbaar meer kwaliteit hebben dan het Nederlands elftal? Ik denk dat dat zo is. Dat België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal meer kwaliteit hebben dan Nederland zelf al. En dat dat dus rechtvaardigt dat een kwartfinale plaats inderdaad misschien wel het hoogst haalbaar is. Ik denk niet dat, dat Nederland het dan zo gedaan heeft als ze de kwartfinale halen. Ik ben het met je eens. Ja, goed. Ik vind dat je naar meer moet streven. Maar altijd. Je zal daar ongeveer zitten als je de selecties naast elkaar legt. Dat is overigens ook wel, Vincent, misschien de reden dat de bondscoach, en dan kun je het ermee eens zijn of niet, dat hij het gevoel heeft dat hij een list moet verzinnen. En dan is 3-5-2, 5-3-2 misschien in zijn ogen wel de list. Goed, zullen we naar de man van de wedstrijd gaan van gisteren? Woutje Weghorst. Wout, moeten we zeggen. Wouter. Hij is nu Nederlands elftal. Wouter, toch? Hij is nu Wouter. Hij is nu groot geworden. Wouter. Hij maakte zijn eerste interland goal. En dat wilde hij weten ook. Zijn samenwerking met Memphis Depay, aanvalspartner in crime, lijkt bovendien steeds beter te worden. Ik liet hem gisteren nog wat beelden zien van Schotland, dat ik inderdaad die loopactie maakte. En ja, nu was het een perfecte bal, perfecte snelheid. En ja, daarvoor sta ik er uiteindelijk om die bal af te maken. En dat kan ik ook. Wat gebeurde er dan daarna? Sorry. Wat gebeurt er dan daarna met je? Als je gescoord hebt? Ja, goed, dat is. Ja. Dat is puur ontlading, dat is blijdschap. Dat is mijn eerste doelpunt natuurlijk. Want iedereen wist hoe graag jij dit wilde: dat oranje shirt aan. En dat doelpunt willen maken. En dan komt dat moment. Ja, nee, goed, dat is gewoon mooi. Dat zijn mooie momenten. Dat is voor mij als voetballer is dat mooi. Maar met name ook uiteindelijk omdat gewoon in deze wedstrijd ook gewoon een belangrijke goal is. En uiteindelijk wat ik zeg, het voornaamste waar het om gaat is niet om mij of niet omdat ik mijn eerste doelpunt maak. Omdat wij met een goed gevoel richting het EK gaan. En volgens mij hebben we dat nu allemaal gedaan. Natuurlijk, dat begrijp ik. Dat is het groepsgevoel. Maar toch nog één vraag over jou persoonlijk. Wat het gebeurt hier in Enschede? Je woont hier vlakbij. Het is geen toeval, hè? Mooier kan niet, toch? Toeval bestaat niet. Dus nee, tuurlijk. Weet je, dat is ja. Het stadion waar ik als kleine jongen kwam. Familie op de tribune? Familie op de tribune, kleine op de tribune. Fans, Holland fans. Ja. Weet je, soms sta je op en dan heb je een gevoel dat het een speciale dag wordt. Had je dat vanmorgen? En dat is makkelijk zeggen nu, maar ik had het en ik wist het. Ja, dat is toch wel mooi om te horen. Maar dat die twee ook gaan zitten en dat ze nog beelden gaan bekijken om elkaar sterker te maken en beter te kunnen vinden. Dat is toch mooi, Michael, als je dat zo hoort? Prachtig. Dan zijn ze echt mooi met hun vak bezig, toch? Ja. Zoals het hoort, vindt ze? Ja, dit is een jongetje die op het schoolplein als vierde of vijfde pas werd gekozen met pispoten en zich daar al niet bij kon neerleggen. Dat zijn vriendjes tegen hem zeiden, jij wordt nooit de beste van het plein. Hij werd het beste van het plein, van een kleinere club, een nog grotere club, et cetera. Dus wat dat betreft maakt het wel echt een heel prachtig voetbalverhaal. Alleen, ik vind het niet de beste spits voor het Nederlands elftal. Dat is de andere kant. Maar dat hier de romantiek gezien wordt in dit verhaal, ook door Jeroen terecht aangestipt, dat vind ik wel mooi. Maar ja, dit is natuurlijk niet een Nederlands elftal spits. Ik las ergens dat Depay zei, hij jankte hem er lekker in en daarna moest hij ook janken. Ja, dat zei hij gisteravond ook na de wedstrijd inderdaad. Ik ben het eens met Vincent hoor. Kijk, in fases in een wedstrijd kun je hem natuurlijk goed gebruiken. Kijk, Depay is natuurlijk, die heeft heel veel doelpunten gemaakt. Maar als je echt gaat kijken wat hij het allerbeste kan, is ook mensen wegsturen. Hij moet mensen om zich heen hebben die bewegelijk zijn. Want dan wordt ook Memphis wordt onvoorspelbaar. Hè? Dan kan hij zelf een actie maken. Dan kan die, want je zag het toen Malen erin kwam. Binnen de kortste keren ging hij diep, gaf hij je mee. Dus maar ze goed, ook daarvoor geldt. Ze gaan met Weghorst doen. En in fases in wedstrijden zul je dan kunnen veranderen. En gaat Malen een soort van konijn uit de hoge hoed worden. Maar ja, goed, ik sluit me helemaal aan bij wat Vincent zei voor Weghorst. Maar goed, misschien is het een mooi verhaal. Misschien kan het iets doen met het gevoel in het land. Je zag het gisteren in het stadion. Weghorst werd toegezongen. Ik denk dat het zondag in de arena niet anders gaat zijn. Voelde je het ook gisteren? Nou, het was natuurlijk een zegen dat er weer publiek was. Want dat was voor mij sinds heel lang. Ik was niet bij de slotfase van de competitie geweest. En dat is wel echt een... Dat verschilt alles. Dat is zoveel fijner. Dat is zo prettig en plezierig. Want misschien dat wel een beetje zand in de ogen strooide hoor. Is dat wel voornamelijk het verschil tussen woensdag in een leeg stadion in Faro tegen de Schotten en gisteren tegen Georgië. Maar dat is wel echt een heel groot verschil. Ja. Nou, hebben we nog nooit hier in de studio zo'n rad gehad. Dus ik heb wel zin om weer een keer aan het rad te draaien. Nog net voor 10. Kijken waar we eindigen dit keer. Oei, net naast het vakje 1000 euro voor Michael van Praag. Jammer, Michael. Ja, zonde. Als je minder hard had gedraaid, had je toch een mooie bonus gehad. De stelling is, het EK voetbal is de eerste en tevens laatste klus van Frank de Boer als bondscoach van Oranje. Is dat leuker stelling dan 1000 euro, Michael? Michael houdt zijn schouders op, ja, zo'n zanne voorstelling. Wat is dat nou voor stelling? Heb jij die gemaakt? Nou, ja. Oh. Nou, dat kan je nooit voorspellen, joh. Nee. Nou, ik vind het ook altijd een beetje not done om over de consequenties van iemands baan een stelling te bedenken. Ja, nee, ik denk dat gewoon in algemene zin dat verwachtingspatroon rondom het Nederlands elftal niet heel groot is en ook niet heel groot kan en mag zijn. Ja, maar daar wil ik iets op zeggen. Toen wij naar Brazilië zouden gaan, zat Louis van Gaal naast mij bij de bekerfinale die daarvoor werd gespeeld. En je weet hoe Louis kan zijn. Dus die riep op een gegeven moment: jullie zijn niet goed bij je hoofd, riep hij tegen mij. Ik zeg, hoe bedoel je dat, Louis? Ja, jullie willen dat ik wereldkampioen word in Brazilië, maar dat kan ik met dit materiaal helemaal niet. Wij komen helemaal niet ver, zei hij toen tegen mij. Nou, jullie weten zelf wat een fantastisch toernooi dat geweest is. Daar was hij heel dichtbij. Dus het is allemaal maar speculatie en denken. En dat is leuk, maar dat moeten we niet te serieus nemen. We moeten het echt afwachten. En ik heb zeer veel vertrouwen in Frank de Boer. Die heeft het bij Ajax heel goed gedaan. Oké, daarna heeft hij in het buitenland is het wat minder geweest. Geef die man eens een kans. En beoordeel hem pas na afloop. En niet nu. Mm-hmm. Het is ook een stelling, hè? Ja, nou ja, goed, maar daar antwoord ik dan nu op. Maar je mag toch ook het werk in dat proces wel beoordelen? En dan kun je niet zeggen dat het allemaal vlekkeloos gaat. Dat mag je doen, tuurlijk. Nee, kijk, er is natuurlijk wel echt... het gaat echt in fase, want het Nederlands voetbal was natuurlijk dood en begraven. Een bepaalde periode, toen kwam Ronald Koeman. En die heeft echt iets veranderd. Die heeft echt geloof teruggebracht. Ja. En natuurlijk is dat gebeurd met een nieuwe groep spelers. Geplaatst voor het EK, geplaatst voor de finale van de Nations League. Ben je de beste van Europa als je die gewonnen zou hebben. Die wonnen ze dan net niet. Ja, en er is wel wat veranderd weer toen Frank de Boer kwam. En dat is met name ook in beeldvorming. Want we zijn bijna vergeten, maar onder Ronald Koeman speelde dit elftal ook niet altijd fantastisch voetbal. Dat ging ook vaak hartstikke moeizaam. Alleen in de beeldvorming is de supercoach Ronald Koeman vertrokken. Zo voelt het Nederlands volk dat. En Frank de Boer heeft in de ogen van het Nederlands volk nog heel weinig goed kunnen doen. En dat is heel ongrijpbaar. Ja. En hij heeft absoluut nu 7 wedstrijden hopelijk de tijd om dat te veranderen en te keren. Maar op dit moment, en dat kan niemand ontkennen, is het gevoel toch een beetje van, nou, onder deze coach zien we het allemaal niet zo gebeuren. Maar nou heb ik ook een stelling, hè? Nou heb ik ook een vraag. Stel nou eens, wat willen wij nou met z'n allen? Willen we nou met heel erg mooi Nederlands voetbal net de kwartfinale halen? Of willen we met minder mooi voetbal de halve finale of de finale halen? Hè? Ik weet het wel, maar ik vraag het aan jullie. Ja, dit is natuurlijk een retorische vraag. Deze vraag, Michael? Nou ja, weet ik niet hoor, want deze vraag kun je natuurlijk eigenlijk bijna alleen maar in Nederland stellen, want in ieder ander land is het antwoord wel duidelijk. Ja, ik zit toch ook wel een klein beetje in die hoek van de voetbalromantici. Groot en meeslepend verliezen, bewees 1974, heeft toch ook wel zijn charme, want dat elftal zijn we nooit vergeten. Dus, maar goed, uiteindelijk als je daadwerkelijk de beker op, als je de garantie krijgt dat je wint met lelijk voetbal, dan wil ik er nog wel meegaan. Maar als je dan met lelijk voetbal ook nog eens een keer niet wint, dan is het een verschilde maand. Ik ben wel benieuwd naar Vincent Schildkamp. Ik vind het wel een hele goede vraag, want ik moet gelijk aan 2010 denken. Daar zaten een aantal schitterende wedstrijden tussen, maar er waren ook wedstrijden bij dat je dacht, ach, en die finale was natuurlijk niet mooi. Ik kan me van mezelf herinneren dat ik wel teleurgesteld was dat die finale verloren werd, maar het chagrijn over het wanstaltige voetbal in die wedstrijd zat bij mij ook wel zo hoog dat ik het vrij snel kon parkeren. Dus dan zit ik toch ook meer op de romantische lijn, dat grootste meeslepend verlies. Ik durf het bijna niet uit te spreken onder de strenge blik van meneer Van Praag. Ja, nee, maar dat hij met romantisch aan tafel. Het is een toernooi. Ja. Het is een toernooi. En dat zijn afvallers. Ik wil met lelijk voetbal beste Europese kampioen worden, hoor. U mag van mij gelijk krijgen. We hebben een spits in vorm. Dat is echt iets om je aan vast te houden. Want als je dan één speler in vorm mag kiezen, is Memphis, die laat toch echt wel fantastische dingen zien. Ja, ja. Leven toch leuke dingen op. Jullie gaan automatisch stoppen met praten als de tune wordt gestart. Jullie zijn zo vaak al geweest dat jullie weten dat we nu naar het NOS-journaal gaan. Dat we naar de ster gaan. Ja. Gelukkig komen jullie daarna weer terug. Behalve Vincent Schildkamp, die maakt plaats voor een nieuwkomer. Wie dat is, houden we nog even geheim. Maar het is een al met al wat ander sportforum dan u van ons gewend bent. Maar dank Vincent Schildkamp. Een goede sportzomer. Dankjewel. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Ja. Zit hij er ook in? Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. Zie nu een goede voorzet op Memphis en dat de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Als de zon in je gezicht, als een dutje in een duinpan. Zo comfortabel kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by Nature. Check noshirt.nl. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. No Socks, een onzichtbaar feestje voor je voeten. Vind ze op noshirt.nl. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van de leukste attracties. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. NPO Radio 1. 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie kon maandenlang in talloze landen criminele organisaties afluisteren en volgen na een grote undercover-operatie. Criminelen kochten zogenoemde crypto-telefoons die niet zo goed versleuteld waren als ze hadden gehoopt. De apparaten werden namelijk geleverd door de politie zelf via informanten en undercover-agenten, dat meldt de Telegraaf. De politie kon niet alleen meelezen met berichten, maar ook de locatie van de telefoons volgen en stemvervormers op afstand uitzetten. Vandaag leidde de operatie tot honderden arrestaties in verschillende landen, waaronder Nederland. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie ziet mogelijkheden om van veel meer daders DNA-materiaal op te slaan in een databank. Nu wordt DNA-materiaal pas afgenomen als iemand is veroordeeld. En dat gaat soms mis, bijvoorbeeld als veroordeelden al op vrije voeten zijn. De Tweede Kamer wilde weten of er al eerder DNA-materiaal kan worden afgenomen, bijvoorbeeld na een verhoor als verdachte. Volgens de minister is dat haalbaar. Dat DNA-materiaal wordt dan in eerste instantie alleen bewaard en wordt pas daadwerkelijk in de databank opgenomen als iemand is veroordeeld. Nederland stuurt extra coronavaccins naar Suriname. Minister De Jonge wilde woensdag eerst 40.000 vaccins van AstraZeneca sturen. Het aantal wordt verhoogd naar 90.000. Dat kan, zegt het ministerie van VWS, doordat ziekenhuizen in Nederland minder hebben besteld. Nederland wil deze maand in totaal 500.000 doses AstraZeneca aan Suriname leveren. Tegen een 33-jarige vrouw uit Uithoren is bij de rechtbank 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, omdat ze online propaganda zou hebben gemaakt voor terreurorganisatie IS. Volgens het Openbaar Ministerie hoorde de vrouw bij een groep die actief was op het sociale medianetwerk Telegram en die opriep tot de gewapende jihad. Het weer, geleidelijk verdwijnt de bewolking. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 11. Morgen opnieuw een flink zonnige dag bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds en gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Ja, Martin Gerricks is weer begonnen met deze lekkere EK-tune. Welkom terug bij nog een uurtje sport. Deze uitzending staat in het teken van het EK voetbal. Dat had u al begrepen dat vrijdag gaat beginnen. We gaan het hebben over de organisatie van het toernooi, de oranje reclames en de tegenstanders van het Nederlands elftal. Bij ons in de studio nog steeds collega Jeroen Stekelenburg en voormalig UEFA-bestuurder Michael van Praag. Dit alles na het belangrijkste sportnieuws van dit moment. Ja, van vandaag eigenlijk. Ja. Ja, Rafa Nadal en Novak Djokovic hebben zich allebei geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Maar dat ging bij beide niet zonder slag of stoot, vertelt tenniscommentator Marcella Mesker. Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, stond op de rand van de afgrond tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Onthoud die naam, want deze debutant is pas 19 jaar, nummer 76 van de wereld. En beschikt over een prachtig slagenarsenaal, inclusief een geweldige enkelhandige backhand. Deze teenager die kwam 2-0 voor. Maar ja, Djokovic schakelde een tandje bij en speelde de vermoeide Musetti stuk. Die hield het fysiek dus niet meer vol en gaf zelfs in de 5e set op met een liesblessure. Djokovic dus door in 5 sets naar de kwartfinale, waarin die opnieuw een Italiaan treft, Matteo Berrettini. En ja, dat is precies de man die van Federer een walkover kreeg. Ook Nadal moest met een Italiaan afrekenen. De als 18e geplaatste Jannik Sinner. Net als Musetti, ook pas 19 jaar jong. Het Italiaanse tennis gaat dus eigenlijk heel erg goed. Sinner kent Nadal, was ook zijn trainingspartner in de lockdown van Australië en profiteerde daarvan in het begin van de wedstrijd. Sinner kwam 5-3 voor, maar toen vond Nadal het wel genoeg. Het werd 7-5, 6-3 en 6-0. Nadal heeft in zijn carrière nu 106 wedstrijden op Roland Garros gespeeld en slechts 2 keer een wedstrijd verloren. En dus blijft hij de allergrootste favoriet voor de eindzege. Volgende station in de kwartfinale is Diego Schwartzman. Bij de vrouwen bereidt Gokul Gaf en Maria Sagari de laatste 8. De titelverdediger Iga Świątek die staat nog op de baan. Heeft inmiddels van Kostyuk wel de eerste set gewonnen met 6-3. De Nederlandse hockeyvrouwen dan, die hebben ook de tweede poolwedstrijd op het EK gewonnen. Spanje werd met maar liefst 7-1 van het veld geveegd. Aanvalster Pien Dieke scoorde zelf niet, maar was wel belangrijk met een verdedigende actie bij de 2-0 die Nederland maakte. Het is best grappig, omdat je ook aan de andere kant van het veld staat en eigenlijk helemaal niet bij het vieren van de goal betrokken bent. Ik was volgens mij nog mijn bescherming aan het uittrekken van het uitlopen van de corner. En toen zag ik dat hij er al in lag. Maar dat is natuurlijk altijd wel lekker, dat als je strafcorner tegenkrijgt en weet je, ook met de andere goede counter kan uitspelen en daar dan een goal uitkomt. Ik denk dat het zeker goed is, ja. Woensdag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen Schotland. En een goede voorbereiding van Mathieu van der Poel op de Tour. Hij heeft de tweede etappe in de ronde van Zwitserland gewonnen. Van der Poel viel in de slotfase van de rit aan. En met succes. Hij eindigde voor Maximiliano Schachmann en Wout Poels. En was na afloop trots. If you see against which riders I have to race, I think this is a very difficult one. I'm just really happy to begin here with a win. And like I said, I'm really proud of the guys. I asked to make the race hard, 50k from the finish, and they did it perfectly. Drie Nederlandse skateboardsters doen mee aan de Olympische Spelen. Roos Zwetsloot, Kate Oldenbeuving en Candy Jacobs hebben de afgelopen dagen bij de wereldkampioenschappen hun ticket veilig gesteld. Het is de eerste keer dat skateboarden een Olympische sport is. De Nederlandse volleyballsters hebben in de Nations League gewonnen van Polen. Makkelijk ging het niet. Nederland had veel moeite de bal langs het sterke Poolse blok te slaan. De ploeg van de bondscoach Avital Sellingen won uiteindelijk in 5 sets. Een flinke stunt dan van Almere City. De club heeft Gert-Jan Verbeek binnengehaald als nieuwe trainer. Verbeek was clubloos en dat hij vorig jaar zijn contract bij het Australische Adelaide United liet ontbinden, nadat hij door de coronacrisis geen salaris meer kreeg. En voetballer Lasse Schöne een keer terug op een van zijn oude nesten. Hij speelt volgend jaar bij NEC, waar hij eerder al eens 4 jaar speelde. Schöne komt over van Heerenveen, waar hij het afgelopen half jaar voetbalde. Gaan we weer. Ja. Als u het vorige half uur heeft geluisterd, dan zal dit geluid inmiddels een beetje bekend zijn. We draaien geregeld in deze uitzending aan het speciaal voor ons gemaakte EK-rad. Er staan een aantal stellingen op en die leggen we dan zo figuurlijk hier op tafel. Nou, hij is weer gestopt bij het kopje scheidsrechters in dit geval. De afscheidsnemende Björn Kuipers verdient de EK-finale, is de stelling. Michael van Praag. Absoluut. Gewoon een kaarde ja. Ja, zo'n goede scheidsrechter. En hij zal nooit meer aan een EK mee kunnen doen. Vanwege zijn leeftijd. Er is een leeftijdsgrens bij de arbiters. Dus dat gun ik hem van harte. Je weet wat het betekent als je de scheidsrechter de EK-finale gunt, hè? Ja, dat weet ik wat dat betekent. Maar dat was geen onderdeel van de stelling. Nee, dat is goed opgelet. Jeroen. Ja, laat ik om die reden dan zeggen dat hij maar de WK-finale niet moet fluiten. EK-finale. Nee hoor, maar verder natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel nog even afwachten wat er tijdens dit toernooi gebeurt. Want daar zijn ze de laatste tijd natuurlijk nogal van bij UEFA en FIFA. Dat als je tijdens het toernooi iets opvallends of iets verkeerds of raars doet. Maar zeker tegenwoordig in samenwerking met VAR en zo. Daar is hij natuurlijk ook gewoon heel goed en bedreven in. Dus dat zou natuurlijk een fantastische kroon op zijn carrière zijn. Op zijn schitterende carrière zijn. Ja. Cette idée serait peut-être de ne plus avoir un euro en 2020 dans un pays, mais d'avoir l'euro dans toute l'Europe. Nou, starten we Michel Platini aan uit 2012. Ah, ja. Die kondigt dit aan dat het niet in één land is. En dan begin jij over geld verdienen? Nee, ik dacht dat als je goed antwoord gaf, Dat je dan geld wat ik, ja, en rat worden. En jij zei dat ik straks net langs de 1000 euro grens ging. Ja, dat is speciaal voor jou, Michael. Komt hij nog een paar keer langs. Ja, nog een paar kansen. Ja, nog een paar kansen. Maar goed, je hoorde Platini. We hoorden Platini, prima. Niet één land, maar het wordt verspreid over Europa, dit EK. En iemand die alles weet van het organiseren van internationale voetbaltoernooien is Priscilla Janssens. Die hebben we aan de lijn. Priscilla, goedenavond. Goedenavond, Robert. Hallo. En gasten. Ja, je hebt je werkt als operationeel directeur bij zowel de UEFA als de FIFA. Ik ga even een lijstje noemen hoor. Verantwoordelijk voor 4 vrouwen EK's en WK's van 2015 in Canada tot 2019 in Frankrijk. Werkzaam bij het mannen WK van 2018 in Rusland en de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Ik ben vast nog wat vergeten. Maar dit is alvast een mooi lijstje. Komende maand bekijk je het Europees kampioenschap van een afstandje, aangezien je later deze zomer verantwoordelijk bent voor het Olympisch voetbaltoernooi in Tokio. Het is wat. Het wordt een drukke zomer in ieder geval voor je. Wat doe je eigenlijk in zo'n stadion? Kun je dat kort uitleggen? Gelukkig ben ik niet verantwoordelijk voor het hele toernooi. Nou, voor een venue, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Maar ik ben verantwoordelijk op eigenlijk een soort inderdaad operationeel directeur van een van de toernooien. Bij de aankomende Olympische Spelen mag ik verantwoordelijk zijn voor het stadion van Miyagi. Dat ligt in het noordoosten van Japan. En wanneer we klaar zijn, dan neem ik de bullet train naar Tokio voor de finale van het vrouwenvoetbal. In het Olympisch Stadion in Tokio. Dus het is een fantastische klus. En het is, ik moet zeggen, het is altijd wel een voorrecht om aangesteld te worden. Want het zijn natuurlijk de krenten in de pap als je van de organisatie van voetbalwedstrijden houdt. Ja, komt erop neer, jij bent verantwoordelijk voor dat het stadion moet voldoen aan de eisen van het IOC of van de UEFA of van de FIFA of wat dan ook. Leg eerst nog even uit waarom het EK eigenlijk in 11 speelsteden wordt gehouden. Nou, Platini werd al net aangehaald. Het EK bestaat 50 jaar. Het eerste EK werd in 1960 gehouden. En het leek hem een mooi idee om in plaats van het één land aan te wijzen voor het EK als organiserend land, om dat door heel Europa te doen. En dat werd dit EK, wat natuurlijk oorspronkelijk in 2020 gepland was, dus 50 jaar na het eerste EK. 60. Of 60, sorry, ja, 60. Ja, 60. Ik reken verkeerd. Nee, niet. En toen hadden we natuurlijk nog nooit van een pandemie gehoord en zo. Tenminste, wel eens gehoord, maar dat kwam in boeken vanuit het verleden voor. Nu is dat realiteit. Hoe kijk jij nu aan tegen het feit dat het dus in verschillende landen is georganiseerd in Priscilla? Nou, dat geeft natuurlijk nogal wat uitdaging, wat extra uitdaging. Je moet weten, in Nyon, het hoofdkantoor van UEFA, daar is een organisatie neergezet al een tijd geleden om dat EK te organiseren in al die verschillende landen. Er zijn mensen vanuit heel Europa naartoe gehaald, sommigen met gezinnen. Die kregen een contract voor een bepaalde tijd. En de meeste van die contracten die worden ontbonden in augustus na het toernooi. En ineens was er een pandemie. En moesten ze iets met al die contracten. Dus van een aantal mensen is het contract ontbonden. Anderen zijn vertrokken en zijn weer teruggekomen. En anderen zijn in Nyon gebleven. En vervolgens heb je te maken met 12 verschillende landen. Waar overal een verschillende situatie is ten aanzien van die pandemie. En je moet je voorstellen dat wij organiseren. Ik werk zelf al 20 jaar voor UEFA. Doe ik ook wedstrijd voor Champions League, voor Europa League. En dat is al een hele organisatie. En nu hebben wij een return to play protocol. Dat zal Michael bekend in de oren voorkomen. Want dat horen wij al een jaar lang. Dat is een boekwerk van ongeveer 35 pagina's. En dat is eigenlijk alle protocollen die te maken hebben met COVID. Dus er komt eigenlijk een hele laag over die operatie heen, die normaal al behoorlijk ingewikkeld is, die te maken heeft met alle coronamaatregelen. En daarnaast heb je nu te maken dus met al die verschillende landen die ook in een andere situatie zitten en allemaal nog daarbovenop of daarnaast soms ook weer andere maatregelen hebben. Dus dat vraagt eigenlijk ontzettend maatwerk in al die verschillende speellanden. Ik kan wel merken dat we met een operationeel directeur praten. Want je legt het zo rustig uit dat ik zou denken van... nou, zo'n pandemie, die verraste jou in dat opzicht niet zo. Nou, de pandemie verraste mij denk ik net zoals iedereen. Maar UEFA heeft fantastisch geanticipeerd. Die hebben vorig jaar echt een monsterklus neergezet om alsnog wedstrijden te kunnen organiseren. In maart lag ineens alles stil. Dat was heel abrupt. We zaten midden in de competities, de Europese toernooien. En in augustus heb ik 7 wedstrijden gerund. We deden daar de finale wedstrijden voor Champions League, voor Europa League en ook voor de Vrouwen Champions League. En die vielen allemaal onder dat protocol. Dus er is maanden gewerkt om dat protocol op te zetten. En wat iedereen voor ogen had, en dat was wel heel mooi, wij wilden allemaal dat die wedstrijden gespeeld konden worden. Zowel de clubs als de organiserende landen, als het hele operationele team. Iedereen had als doel, die wedstrijden moeten gespeeld worden. Dus iedereen had geduld. Je merkte dat mensen flexibel waren. En iedereen had dat ene doel. En iedereen was zo blij dat er weer gevoetbald werd. Het was net als we waren net kinderen die voor het eerst weer naar een voetbalveld gaan en die dankbaar zijn dat we weer mogen. Ja. Michael, het verspreiden van al die wedstrijden over alle landen. 11 zijn er geloof ik nu inmiddels. Zijn er een paar afgevallen. Ja. Heb jij niet het gevoel dat dat ten koste gaat van het EK-gevoel? Helemaal niet. Het was Priscilla zegt het juist, waarom het gedaan is. Het was een eenmalig geval. Platini heeft dat aan ons voorgesteld in het bestuur. En zei er ook bij, het voordeel hiervan ook is dat je zo'n toernooi ook naar landen kan brengen die zelf nooit in staat zullen zijn om in hun eentje een heel toernooi te organiseren. Welke landen zijn dat dan? Nou ja, dat zijn ze allemaal. Dat geldt voor Nederland net zo hard. Wij kunnen dat ook niet meer in ons eentje, want daar hebben we de stadions niet voor. Dat geldt voor Hongarije, dat geldt voor Azerbeidzjan, dat geldt voor ons allemaal. Geef die landen ook eens een keer een stukje van die EK. Wij vonden dat een prachtig idee. En het was toen ook best goed te organiseren, want ja, we hadden ook geen idee dat er een pandemie zou komen. En het zou eenmalig zijn en alle bonden stonden erachter. En waarom nou weer naar Duitsland, waarom nou weer naar Engeland, waarom nou weer naar Frankrijk? Dat zijn altijd de happy few die dat kunnen doen. Het zijn maar een paar landen. Dus ja, ik stond daar ook volledig achter. Trouwens, het hele bestuur, unaniem. Ja, Jeroen? Ja, dit element inderdaad, dat je naar landen kunt waar het anders niet zou kunnen. Dat is natuurlijk wel een mooi element eraan. Ik ben natuurlijk wel een tikje cynisch. Maar goed, dat heeft natuurlijk te maken met dat beslissingen genomen. En toen met veel vuur verdedigd door Platini. Daar zit vaak meer achter. Ik bedoel, als het niet naar een land als Hongarije kan, waarom zou dan wel het WK gehouden kunnen worden in een land waar nog minder mensen wonen en nog minder voetbalstadions staan over 2 jaar. En dat kan dan wel in Qatar. Maar goed, gaan we de volgende uitzending. Nee, precies daarom. Dus dat is niet iets. Maar dat is natuurlijk. Dat is een nog kleiner land met nog minder inwoners en nog minder voetbalstadions. Maar dat element vind ik er wel mooi aan. En nu komt het eigenlijk heel goed uit in deze coronapandemie. Want ze zijn natuurlijk flexibel. Ze hebben op het laatste moment nog een land af laten vallen. En ze hebben binnen een land nog van speelstad kunnen veranderen. En als het in één land was geweest en er was daar coronatechnisch paniek geweest, dan hadden ze natuurlijk echt een heel groot probleem gehad. Dus wat dat betreft, natuurlijk zijn er veel meer reisbewegingen. En is dat wat betreft corona vervelend. Maar ze zijn wel veel flexibeler om op het laatste moment nog dingen te kunnen veranderen. Dus dat is een voordeel. Ja, en hoe is dat bij jou, Priscilla? Voel jij die EK-koorts anders nu het in diverse landen wordt georganiseerd? Nou, ik moet zeggen, ik deel die mening niet zo dat de EK-koorts zoveel minder is. Kijk, als het EK in je eigen land gehouden wordt. Ik heb van dichtbij dan het EK vrouwenvoetbal in 2017 meegemaakt. Dan is er een enorme oranje koorts. En vooral als je land het goed doet. Maar als dit EK gehouden werd in Roemenië of in Hongarije of in een ander land, weet ik niet of de oranje koorts nou zoveel meer was geweest. Dus ik moet zeggen, ik deel die mening niet dat komt doordat het in verschillende landen is. Nee, die verschillende landen, dat komt nu wel sterk tot uiting als het gaat om hoeveel publiek er mag zijn. Hè? Want dat is per land, per stilstad enorm verschillend, toch? Ja, dat klopt. We hebben, ik benoemde net al de Return to Play Protocol, het protocol van UEFA. Maar daarnaast heb je natuurlijk te maken met de lokale wetten van het land. En het is zo dat de strengste van de twee geldt. Dus als je in een land vanuit de wetten van het land 10% bezoekers zou mogen hebben en vanuit het UEFA-protocol 30%, dan geldt de 10%. Dus vandaar dat je die verschillende aantallen zult hebben. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam zit ongeveer een derde, 30%, 33%. Wat zijn de andere bezettingsgraden, om het zo maar even te noemen? Ik weet het niet precies van land tot land. Ik weet het niet van alle 11 landen. En het verandert natuurlijk ook steeds. Net als het in Nederland pas veranderd is. Ja. Want Hongarije is 100%. Ja, 100%. Ja. Is dat niet een beetje gek, Michael? Nou ja, kijk, als die regering zegt dat mag. En als zij denken dat... Kijk, je moet niet vergeten, iedereen die daar naartoe komt in dat stadion is getest. Ja, allemaal. Dan had dat overal gekund. Ja, dat had. Maar wij kunnen moeilijk gaan discussiëren over wat verschillende regeringen nou voor beslissingen nemen. Hongarije, dat heeft ook te maken met de president. Dat is een ongelofelijke voetbalfan. Ik weet nog wel dat hij bij de vorige Europese kampioenschap was hij bij elke wedstrijd van Hongarije. En dan was hij zo zenuwachtig dat hij niet ging zitten, maar achterop een beetje ging lopen ijsberen. Ja, die man heeft gewoon gedacht, ik moet leveren. En koste wat het kost, die stadions die zitten vol. En hoe hij dat precies doet, weet ik niet. En welke risico's hij neemt, weet ik ook niet. Maar hij doet het toch maar wel. Volgens mij is Hugo de Jong ook een enorm voetbalfan. Ja, zeker. Daar wou ik het maar bij laten. Ja. Maar die is geen minister-president. Nee, en in Hongarije kan de minister-president dat gewoon zelf beslissen. Nou, zo'n soort land zijn wij niet. Nee. Goed, Priscilla, we wensen je een mooie sportzomer. Dankjewel, jullie ook. Ja, heel veel succes nog. Jo, dankjewel. Gezond, wil je voor je, blijf wil, gezond. Wil je voor je gaat even aan het rad draaien, Priscilla? Ja, doe ik. Jij ook, Maarten. Dankjewel. Goed, vierde keer, waar zit alweer, hè? Oh, die is een leuke. Ja, die is leuk. Wil jij hem zeggen? Nee, zeg maar. Jumbo is met zijn juichcape de meest irritante oranje reclame op tv. Michael. Ja. Ja? Je twijfelt, dus is er nog één die ook heel irritant is? Ik vind ze vergeef van alle geweldig. Ook niet die met Wesley Snijder? Ja, maar goed, die is exceptioneel goed. Omdat hij zo exceptioneel slecht is. Het komt ook omdat ik hem verschrikkelijk graag mag. Dus daarom vind ik het wel een goede reclame. En de zelfspot. Beetje te lang. De zelfspot. En de zelfspot. Maar de rest is toch allemaal hetzelfde, jongens. Een paar aangeklede acteurs die daar een beetje wat staan te doen. En ik weet niet eens voor welke firma het dan is. Want het is allemaal hetzelfde. Ja. Nou, het is toch ook wel leuk na deze anderhalf jaar. Ja, en prima, niks en er kon niks. En nu mogen de mensen weer met een bos wortel op hun hoofd naar het stadion. Ja. En Robert, jij lijkt me ook niet de type die dat direct gaat doen of zo. Die dat heel leuk vindt. En ik ook niet. Nope. Maar we moeten daar ook niet te cynisch over zijn. Toch? Nee. Want het is toch wel mooi dat er weer wat kan. We zijn er voor het eerst in 7 jaar. Nee hoor, niet dat u dat het zei. Het gaat hoor. Over de reclames hoor. Ja, ja, dat weet ik. Over dat we, nee, maar dat is toch ook wel een beetje... Is mooi opmaakje naar de sfeer. Dat is wel een beetje het zomerse gevoel dat erbij hoort, toch? Ja, de wuppies in de supermarkt. We gaan zo meteen even inzoomen. Wat dat betreft. Voor het eerst in 7 jaar zijn we er namelijk weer bij. Niet alleen de oranje spelers en de media zijn aan het aftellen tot de start van het EK. Ook die diehard fans staan al te popelen. U zult hem vast wel eens voorbij hebben zien komen op tv. Het immense doek op tribunes met daarop in grote letters Stadskanaal. Heb je hem wel eens gezien, Jeroen, in het stadion? Ik dacht, je gaat naar Margraten. Maar Stadskanaal ongetwijfeld. Okay. Onbewust. Ja. Supporter Gert Grimius neemt dat doek al tientallen jaren mee naar binnen en buitenland. Waar Oranje speelt, is hij ook. En in dit geval Edwin Cornelissen ook, want die zocht hem op en inspecteerde dat doek. Kijk, dit is die kleintje. Normaal neem ik altijd die grote mee. Die zal ik zo even uitrollen. Die is 9 meter. Maar de UEFA heeft gezegd, hallo, dat gaan we even niet doen. Het is maximaal 1,50 bij een meter. Want dat is dus het kleine exemplaar. Ja. En hier op de stoel, ja, hij ligt nog een beetje opgevouwen, maar die gaan we ook eventjes uit de doeken doen, letterlijk. Ja, die gaan we even uitrollen. Dus echt dus groot. Dus als jij hem aan deze kant wil pakken, Edwin. Pak ik hem hier. Trek maar naar achteren. Als ik naar die stoel iets verschuif, dan zien we de S ook. Nou, daar ligt Stadskanaal in de huiskamer. Ja. En ja, deze hing dus gisteren bij de wedstrijd tegen Georgië. Gisteren in Enschede en stadion, ja. En ja, zo gaat het al decennia. Want dit doek is op vele plaatsen al geweest, hè? Ja, deze is overal geweest. De hele wereld eigenlijk al. Hè? Dus ja... In Rusland, in Wit-Rusland, wat zo hard is op dit moment, maar daar heeft hij ook gehangen. Ja, Brazilië, Afrika, Oekraïne. Ja, waar niet? Hoe gaat dat dan? Is het echt zoeken naar wat nou de perfecte plek is voor het doek? Nou ja, als supporter kijk je natuurlijk wel van zo finish je binnen. Wel, die zegt, hey, hoe staan de camera's? Maar natuurlijk niet alleen voor de televisie, want ik vind, hij is ook voor de spelers. Dat zij zelf wel denken van, oh ja, dat kan ik wel gezien. Ja. Gert Grimius, dus een diehard oranje fan. Iemand die stad en land afreist om het Nederlands elftal in actie te zien. Ja, dat is een hobby. Gisteren tegen Nederland Georgië was mijn nummer 315. Dus, ja, dat is het oranje gevoel. Hè? Dat klinkt altijd een beetje abstract natuurlijk. Wat is dat dan, dat oranje gevoel? Een soort tweede familie. Hè. Het is sport en ik hou van sport. Ik heb zelf ook altijd gevoetbald. Ja, daar ga je voorheen, voor het spelletje. Dus ja, dat is... En het verbinden, ik vind het heel belangrijk in de maatschappij. Een beetje verbinden met de mensen. En dan ga je samen genieten van het Nederlands team. Oh kijk, er is ook een oranje camera zelfs. Ja. Ja. Hectiek op de tribunes. Ja. Hectiek of men scoort. Hè, dat soort dingen, dan wil ik toch wel even... Even filmen, dan voor mezelf. Dit is een penalty trouwens. Van Nederland, van Memphis. Oh ja. Dus, en gaat... voor hoe dat klinkt in het sfeer van Dalen. Ja. Nou zijn we natuurlijk een beetje gewend geraakt aan die beelden van hossende fans, zingende fans, uitzinnige fans. Hoe gedraagt Gert Grimius zich op de tribune? Ja, ik ben een gezellige man. Om zo maar even van mezelf te zeggen. Maar ik ben niet, ja, ik rij zelf op de bus. We hebben ook een bus. Van de vereniging hebben wij een oranje bus. Nou, die moet ik dadelijk wel even zien. Dus dan is het ook niet zo dat alcohol komt dan helemaal niet aan aanspraken natuurlijk. Maar ik ben, ja, ik doe wel gezellig mee. Maar niet, ik ben niet, ja, gewoon gematigd meedoen. Prima. We gaan even naar de bus, Edwin. Kun je die ook even zien hoe mooi dat die is? En voor die bus moeten we dan even Stadskanaal uit. Een kilometertje of 20 rijden. Te midden van windmolens en weilanden staat er een grote groene schuur. Ja, dit was van een boer. Ja. Het is een hele schone schuur, een hele mooie schuur. En het behoud voor de bus. Ah, daar staat hij in de verte en het galmt hier ook zo lekker. Ja. Dus knus ingedeeld. Hè. Hier voor de zitjes met tafeltjes. Met allemaal tafels. Voetbalvelden erop afgebeeld. Daarachter hebben we een setje, ja, rondzit. Dit is een oude stadsbus, hè? Ja, een oude stadsbus. Waar heeft die gereden vroeger? Vroeger tussen Alkmaar en Purmerend. Ja. En nu dus gewoon met de oranje fans. Ja. Even kijken, want het is haast een soort van mini-museum als we er doorheen lopen. Wat zie ik nou aan het plafond? Allemaal vlaggetjes van tegenstanders van Oranje? Ja, allerlei vlaggen die we soms krijgen uitwisselen. Als wij naar buiten gaan, dan wisselen we eens een keer een vlaggetje uit. Lopen we nog even door? Oh, dit is zeker de koelkast. Ja. Nu nog leeg. Nu nog leeg, ja. Straks niet meer. 13 juni wordt hij gevuld. Op vele plekken geweest deze bus. Ja. Ja, nou is dit een beetje een complex EK voor zo'n bus natuurlijk. Want het gaat door heel Europa. Als Nederland de groepsfase overleeft, dan wordt het waarschijnlijk, geloof ik, Boedapest. Betekent het ook dat deze bus door heel Europa gaat reizen? Nee, dat gaan we niet doen. Want heel veel leden hebben helaas, ook door de coronaperikelen, helaas geen kaart gekregen. Dus dat wordt vliegen? Ja, dat wordt vliegen. De bus gaat 3 wedstrijden mee tot en met Amsterdam. Maar het spandoek, daar gaat natuurlijk heel Europa door. Het spandoek, of groot of klein, daar gaat de hele wereld over. Dus ook inclusief het EK hier in Europa, ja. Ja, toch prachtig. Ik weet nog in Bern dat iedereen achter die bus aanliep. Weet je nog? Die hele straat richting stadion. Goeie genade. Het zou een mooi beeld zijn, toch? Zo'n bus in Baku of zo, weet je. Ja, bijvoorbeeld. Baku is ver, hoor. Maar dat is echt wel een stukje rijden. Michael, volgens mij heb je hem geëerd toen voor Nederland-Duitsland, ja, 2018. Er waren supporters die meer dan 300 wedstrijden, of 300 of meer wedstrijden hadden bijgewoond. Op het veld, in de rust, volgens mij, stonden ze trots een man of 20 of zo. Ja, zoiets, ja. Ja, dat is bijzonder, hè? Ja, heel bijzonder. Ja, dat soort mensen moet je er natuurlijk gewoon bij. Oh, hoe zit het eigenlijk met bij de NOS eigenlijk? Heb je het gevoel dat het allemaal een beetje anders is, die Oranje weer meedoet? Ja, toch wel, denk ik. Ja, de zeker. Het toernooi wordt natuurlijk heel anders beleefd. Ik bedoel, onze werkzaamheden zijn ook al heel anders. Omdat we weer een dagelijks een oranje journaal gaan maken. Hebben we normaal gesproken ook de rechten van zo'n toernooi. Als Nederland zelf dan niet meedoet. En pakken we dat ook aan. En zijn alle wedstrijden dan ook te zien. Maar dit voegt toch echt wel wat toe. En dit betekent ook dat we dagelijks in het trainingskamp van het Nederland zelf al zijn. En het leeft ook veel meer. Dus dat is wel weer ontzettend leuk. Maar ja, anders zijn we er ook. Ja. Zie je ook in die groep dat het gezonde spanning misschien, of misschien echte spanning ook wel, dat het toeneemt? Bij ons of bij de spelers? Bij de spelersgroep. Ja, dat merk je toch wel. Want kijk, je moet ook niet vergeten, 7 jaar geleden, dat er niet zo heel veel spelers in die groep zijn die dat al een keer hebben meegemaakt. Dus er zijn er niet zo heel veel. Memphis, Blind, De Vrij en nog wel wat door Wijnaldum uiteraard. Je hoort ook de hele tijd dat die overbrengen wat het vraagt, zo'n toernooi. En dat is wel belangrijk, dat er wat spelers in zitten die dat weten. Maar het is ook wel weer mooi dat het voor een aantal, ook echt een aantal sterren, zoals Frenkie de Jong en die heeft dat nooit meegemaakt, dus die gaat dat voor het eerst beleven. En dat is wel dat is wel leuk om te zien. Ja. Goed, het is bijna 22:30. NPO Radio 1. Aangeschoven is Casper Meijer. De GGD Nieuwegein vaccineert vanavond met spoed 1200 mensen met een Janssen-vaccin. Door een stroomstoring waren de vaccins ontdooid en beperkt houdbaar. Daarom besloot de GGD om ze zo snel mogelijk weg te prikken, ook bij mensen zonder afspraak. De politie kon maandenlang in talloze landen criminele organisaties afluisteren en volgen na een grote undercover-operatie, dat meldt de Telegraaf. Criminelen kochten zogenoemde cryptotelefoons die werden geleverd door de politie zelf via informanten en undercover-agenten. Nederland stuurt extra coronavaccins naar Suriname. Minister De Jonge wilde deze week 40.000 vaccins van AstraZeneca sturen, maar het aantal wordt verhoogd naar 90.000. Dat kan omdat Nederlandse ziekenhuizen minder hebben besteld. En het OM eist 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een vrouw uit Uithoorn die online propaganda zou hebben gemaakt voor terreurorganisatie IS. Ook zou ze hebben geprobeerd haar kinderen te trainen voor de gewapende strijd. Langs de lijn en omstreken. Met hier in de studio Maaike van Praag, voormalig UEFA-bestuurder Jeroen Stekelenburg. Watcher natuurlijk van de NOS. Zometeen gaan we ook even praten met Frank van der Walbaken, de eminence grise van de Vaderlandse sportsponsoring. Want als we niet in de EK-sfeer zouden komen, dan zorgen de grote bedrijven in Nederland daar wel voor. Yo, Nederland, de leeuw is los. Lange moeten wachten, oranje is de druk. Zoals alleen wij dat kunnen. Kleur alles oranje. Zo fel heb ik oranje nog nooit gezien. Spaar nu een complete fluo oranje outfit. Wat hebben we hier lang naar uitgekeken? Van Basten. Torres. Ja, die weet hoe je het toernooi moet winnen. Succes. Oké. Okay. Ben je koning Toto de TK? Weet jij het beter? Kom dan maar. We gaan hakken. Van Nederland de dikke weer laten zien. Ik zet hoog in als in 2010. We zijn Goed. Yes. Oh. We zijn er weer bij, zullen we maar zeggen. Is er één die eruit springt waarvan je denkt, oh ja? We hebben het er al heel even over gehad eerder al, Jeroen. Ja, nou ja, die met Wesley Sneijder. Die pokkenherrie. Ja, die pokkenherrie en die duurt heel lang. En Wesley Sneijder in een trainingspak aan het hakken. Ja, ik vind het. Ik moet daar wel echt heel erg hard om lachen. En ik heb natuurlijk ook eigenlijk helemaal niks mee. Maar ik vind als een campagne heel origineel bedacht wordt, zoals in 2010 had je toen die jurkjes, weet je nog, die geweerd werden, die waren meteen wereldnieuws. Ja, die Bavaria. Ja, dat wou ik niet zeggen, maar inderdaad. Ja, Heineken mocht ook, of Amstel, of whatever. Maar dat is toch, als je dat dan voor elkaar krijgt, want het is natuurlijk, daar koers je natuurlijk wel een beetje, dat je dan geweerd wordt door FIFA, omdat het reclamejurkjes zijn. Ja, dat is natuurlijk niet zo slim van FIFA, want dan snap je toch wel dat het merk dat je niet wil promoten binnen de kortste keren. Nou, dat vind ik dan wel goed bedacht. En deze reclame van Toto is natuurlijk geweldig. Wist jij, Michael, want je zegt, ik ken Wesley heel goed. Wist je dat hij kon hakken? Nee, dat wist ik helemaal niet. Maar ik vind het een onverdachte kwaliteit van hem. Dus hebben we dat ook weer van hem gezien. Want ik zat even op jouw Twitter-account te spieken ook, Michael. Ik zie ook dat jij drummer bent in een band. Ja. En carnavalsdeskundige noem jij jezelf. Dus als er iemand is die een oordeel kan vellen over wat nou de beste reclame is, dan zijn we bij jou de juiste adres. Daarom. Ik vind ze geen van alle echt. Ik vind ze een beetje oppervlakkig en goedkoop in elkaar gezet. En als je ook luisterde net naar zo'n muziekje, dat doen ze gewoon thuis op een keyboard. En er is weinig geld aan gespendeerd. Behalve dan die clip van Wesley, want dat zit echt wel goed in elkaar. Ja, ik ben carnavalsdeskundige, maar het carnavalslied, daar moet een bepaalde zwoem in zitten. En dat had ik wel leuk gevonden als zoiets erbij was geweest. Maar dus dat hebben ze niet gedaan. De echte reclame, de echte song, die mist eigenlijk nog. Ja, die mist. Ben je eigenlijk niet stiekem gewoon iemand die helemaal niet tussen die bobo's wil zitten, maar die eigenlijk gewoon op de tribune met een wortel op je hoofd. Ja, nou, mee niet wil met treinen. Een wortel op mijn hoofd, maar... Wat zou je dan op je hoofd doen? Met je niks. Nee, maar dan loop je uit de toon. Nee, ik zou niks op mijn hoofd doen, maar ik zou wel een oranje shirt aan doen of iets dergelijks. Hmm. Dat is traditie, dat hoor je te doen. Maar ja, als je daar zit, dan kan je echt uit je dak gaan. En waar ik altijd zit, niet. Dan moet je altijd in de prooi blijven. Moet je inhouden dan ook? Ja, ja. Dat is wel de ongeschreven wetten. Ja. De enige voorzitter die dat niet doet, dat was de vorige voorzitter van Duitsland. Die zat helemaal naast mij te stomen. Ach mens, schieß doch. Nou, als ik dat zou doen, dan sturen ze me weg bij de KNVB. Ja. Geweldig. We gaan nog even iemand erbij halen als dat kan. Frank van der Wal-Baken, die weet natuurlijk alles van sport en commercie. Al meer dan 40 jaar is hij actief in de wereld van de sportsponsoring. Goedenavond, Frank. Goedenavond. Ben je het eens met Michael dat de echte oranje hit nog niet gemaakt is? De goede reclame? Ja, ik weet niet of Michael en of ik dat echt kan beoordelen. Tuurlijk, Frank. Hij en ik zijn niet de doelgroep. Nee, maar je hebt verstand van commercie. Het Holland Heineken, Uister, Peter de Telecompetitie, Rabobank, Wielenplan. Moet ik nog even doorgaan? Je hebt zoveel gedaan, dus je kan wel inschatten of iets goed is of niet, toch? Ja, nou, kijk, ik vind... het is ook, ja, je moet je afvragen wat de achtergrond is. Kijk, als een ING een commercial maakt... dan is het bevestiging van hun hoofdsponsorschap... van het Nederlandse voetbal en van het Nederlands elftal. Dus die willen niet iets verkopen. Die willen gewoon bevestigen de warmte van het voetbal... willen ze laten uitstralen op hun merk. Als een Lidl of een Jumbo of een Albert Heijn dat doet... hebben die hele andere doelstellingen. En ja, dan is het natuurlijk wel zo dat een Albert Heijn... als een van de sponsors van de KNVB meer geloofwaardigheid heeft... omdat die de spelers in de commercial heeft. En Lidl heeft dat niet. Dus, en Jumbo heeft dat ook niet. Dus dat zijn toch factoren die een zeer belangrijke rol spelen. En daardoor denk ik dat Albert Heijn toch uiteindelijk beter zal scoren... dan Jumbo of Lidl. En waarom maakt dat uit, Frank? Wat doet dat met mij als consument dat ik in die reclame spelers zie... en in een andere reclame geen spelers, terwijl dat misschien... dat ook een mooie cape of zo kan krijgen dan? Ja, maar de reden is dat je überhaupt kijkt naar de televisie... omdat je fan bent van Oranje. En dan wil je zo graag mogelijk en zo vaak mogelijk... wil je de sterren zien die de komende weken onze harten gaan stelen. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld die commercial gezien van Van Basten... die bal dan in de kruising schiet à la 88... Maar ik heb geen idee. Ik zit alleen maar naar dat schot te kijken naar Van Basten. Maar ik heb geen idee waar die commercial eigenlijk voor bedoeld is. Precies. Nee, nou, daar noem je nou net iets wat zeer cruciaal is. Jullie hadden het net over Wesley Sneijder. En iedereen heeft het over Wesley en dat hij kennelijk goed kan dansen. Maar niemand weet waar die spot voor is. Hak. Nou, en dat is een hele bekende fout die veel gemaakt wordt in de reclamewereld. Dat mensen denken, oh, wat een leuke spot. En dan vraagt iemand aan die mensen, ja, maar waar was de spot voor? Dan weten ze het niet. Dus dan schiet zo'n spot volledig zijn doel voorbij. Ja. En wat is dan, bedoel, zo'n reclame zit hartstikke veel geld in, zegt Michael net ook, volgens mij. Want die heeft ook weer een beetje verstand van, als carnavalsdeskundige. waar Wesley in zit, maar dat mist dan volledig zijn doel. Weggegooid geld dus, Frank. Nou, weggegooid geld wil ik niet zeggen. Er zullen ongetwijfeld wel mensen zijn waar het blijft hangen. Want het is voor de toto, dat zal ik nu even melden. Maar het is een zeer veel voorkomende fout in de reclamewereld... dat er reclamecommercials worden gemaakt door creatieven. En die creatieven die hebben een hele andere soort kijk erop... dan de doelgroep waar de spot voor bedoeld is. En de simpelheid is vaak het beste middel, hè. Succes vindt zijn voltooiing in eenvoud. Men gaat vaak in de spots voor een product of voor een dienst... voorbij aan de feitelijke boodschap en denkt alleen maar aan... is het een mooie spot of is het een creatieve spot? Ja, en nou ja, dat is een fout die veel gemaakt wordt. Ja. Dat zien we nu weer. Dus met Wesley Sneijder. En dat zullen we ongetwijfeld met veel andere spots ook zien die gaan komen. Ja. En dat is ja toch een beetje het oppervlakkige, het opportunisme van zo'n EK en WK. Ik sluit liever deals met een sport voor de lange termijn. Want wat wordt het voetbal beter? Wordt de KNVB beter van al deze spots en al deze artikeltjes? Ja. Helemaal niets. Heel kort tot slot, Frank. Wat is nou het beste dat ooit rond Oranje op de markt is gezet? in de markt? Nou, je bent geneigd te zeggen, de Bavaria-jurkjes, waar jullie het net ook al over hadden, dat was natuurlijk een prachtige actie, want iedereen had het erover. En het werd nog een beetje verstevigd door de verkeerde reactie van FIFA. Hmm. Waardoor er extra aandacht werd besteed. Maar aan de andere kant had het wel een keerzijde van de medaille. Want de meisjes die met die jurkjes op de tribune verschenen, die eindigden wel in de bak. En dat is niet de bedoeling geweest van de Bavaria. Eigenlijk van niemand. Nee. Dus ja, een succes, maar eigenlijk toch niet goed. Nee. Ik vond het een hele goede beslissing van de FIFA. Ja. En dat weet Frank ook. Je hoort als gesponsorde hoor je de belangen van je sponsors te handhaven. En zij hadden geloof ik Carlsberg als sponsor. Ja, dan moet je daar geen andere merken promoten. Frank heeft wel gelijk als het gaat om het effect. Het effect was contra. Dus dat is zo. Maar als FIFA niks had gedaan, dan hadden ze een enorme claim van Carlsberg gekregen. Ja, helder. Goed, dankjewel Frank van der Walbaken. Een fijne sportzomer. Blijf gezond. Graag gedaan. Wij gaan doorschakelen, want ook Jeroen Grütter die komt er nu bij. Draaien we nog even aan het rad. Jeroen, je luistert mee. Ja, mooi hoor. Welk nummer? Nou, geen nummer. Een stelling. Oeh, hij eindigt in het zuiden. Het gaat over België. België gaat als nummer 1 van de FIFA-ranking dit toernooi ontzettend tegenvallen. Jeroen Grütter, wat zeg jij dan op zo'n stelling? Zo. Om er maar in te komen. Ja, welkom. Nou, ik reken ze niet tot de absolute topfavorieten. En dat heeft hem met name mee te maken dat het achterin allemaal wat oud begint te worden. Eigenlijk had België vorig jaar beduidend meer kansen en een paar jaar geleden nog meer kansen. Het wordt wat belegen en daardoor kwetsbaar. Aan de andere kant, voorin hebben ze ontzettend veel mogelijkheden. Met name Lukaku. Ik ben benieuwd hoe het met De Bruyne is. Maar ik zag toevallig beelden van hem. Nou, die zag er wel weer redelijk fris uit. En wat kan Hazard? Natuurlijk een topspeler, maar heel weinig gespeeld bij Real Madrid. En vooral heel weinig goed gespeeld. Ja, die nummer 1 status, ik denk dat dat niet helemaal ingevuld gaat worden. Even kijken wat jouw collega Jeroen ervan vindt. Je ziet heel vaak bij elftallen toch wel een ideale leeftijd. En het is ergens tussen de 26, 31, daar ergens. En de Belgen zijn eigenlijk inderdaad vooral achterin simpelweg daar voorbij. Ze zijn, dat klinkt een beetje lullig, maar ze zijn eigenlijk te oud. Dat zie je als teams een toernooi winnen, dan zie je dat bijna altijd aankomen. Het zijn bijna altijd spelers die spelen bij Europese topclubs. Het zijn spelers die zitten binnen een bepaalde leeftijdsmarge. En natuurlijk niet allemaal, want en het is ook heel gezond als daar jonge en wat oudere spelers bij zitten. Maar Belgen die hadden 5 en 3 jaar geleden, dus op het vorige EK en het vorige week, hadden ze eigenlijk hun grootste kans. Michael, ga je diplomatiek antwoord geven op de stelling Belgen? Je gaat als nummer 1 van de FIFA-ranking dit toernooi ontzettend tegenvallen? Nee hoor, ik onderschrijf dit ook. Ik hoorde van gisteren of eergisteren hoorde ik nog van een journalist dat hij zich ook afvraagt waarom staat België eigenlijk nummer 1 op de FIFA-ranking. Naar dat systeem zou je ook eens een keer moeten kijken. Ja. Ik denk ook dat ze niet erg ver komen. Nee. Ja. Goed, Jeroen, jij hebt je ongetwijfeld als voorbereiding op dit EK. Daarom, tenminste, dat hoop ik, want daarom heb je gebeld. Je verdiept in de tegenstanders van het Nederlands elftal in een pool met Oostenrijk, Noord-Macedonië en Oekraïne. Eerder vandaag, laten we met Oekraïne beginnen, hebben we even gebeld met Levchenko. Even kennen hier Levchenko, oud-international van Oekraïne en tegenwoordig werkzaam bij de spelersvakbond VVCS. Hij liet ook zo licht even schijnen over Oekraïne. Ik vind dat de mentaliteit van Oekraïnse spelers is veranderd de afgelopen tijd. Ik denk dat Oekraïne is niet bang meer om te voetballen. Het enige probleempje is, tenminste wat ik vind, dat we hebben een hele korte selectie. Je hebt natuurlijk wel Zinchenko, Malinovski. Er zijn twee spelers waarvan je zegt, ja, er zijn spelers van hele goede kaliber, zeg maar, die kunnen de wedstrijd leiden en beslissen. Maar goed, als die twee wegvallen, dan merk je wel dat Oekraïne iets minder is. Ik vind dat Oekraïne qua organisatie, qua collectief, veel beter is geworden. En dat is wel de grootste winst van Andrei Shevchenko als trainer en zijn assistenten. Dus ik verwacht een leuke wedstrijd waar Nederland gaat heel veel domineren, denk ik. En Oekraïne gaat van zich afbijten en op counter spelen. Dat zei Levchenko en die noemde de namen van Zinchenko en Malinovski al, Jeroen. Wat zijn het voor spelers? Ik stel me dan meteen boomsterke kerels voor. Nee, ja, zeker niet in het geval van Zinchenko. Dat is eigenlijk een heel rank hertje, eigenlijk. Die kennen we nog van PSV. Middenvelder, bij Manchester City uiteindelijk gebruikt als linker vleugelverdediger en daar echt doorgebroken. Ook omdat hij het vermogen heeft om door te lopen het middenveld in en daar extra voetbal toe te voegen. Malinowski is echt een uitstekende speler geworden bij Atalanta Bergamo. Technisch heel vaardig, een speler die andere spelers kan bedienen. Maar ook zelf doelpunten kan maken. Dat is een van de leiders van het team. Maar eigenlijk vind ik toch het belangrijkste nieuws. Vanavond eigenlijk. Oefenwedstrijd tegen Cyprus. Met 4-0 gewonnen door Oekraïne. Met 2 goals van André Yarmolenko. En dat is eigenlijk de beste speler van zijn generatie. Hij heeft nog samengespeeld met Shevchenko zelf. Het was zeer de vraag of hij op tijd fit zou zijn voor dit toernooi. Hij heeft echt veel blessures gehad. Corona heeft hij gehad. Maar nu dus opeens toch erbij in die laatste oefeninterland. En 2 keer succesvol. En ik denk dat dat Oekraïne een enorme boost gaat geven. Mm. Jeroen Stekelenburg, is Oranje bevreesd voor Oekraïne? Nou, dat hoop ik wel. Want wat het Nederlands elftal heeft laten zien, dat geeft natuurlijk niet de garantie dat je eventjes door die pool heen wandelt. Dan moeten ze het wel heel bond maken om uiteindelijk niet door te gaan naar de volgende ronde. Want zelfs als nummer 3 heb je nog een goede kans. Maar ik denk dat er echt heel veel af gaat hangen van die eerste wedstrijd. Je merkt nu dat heel veel mensen in het land zich afvragen van welke kant gaat het op met dit team. En het zou wel eens zo kunnen zijn als Nederland overtuigend start in dat toernooi, dat we met z'n allen de ene kant op gaan, namelijk achter het elftal gaan staan, en ze dan tegenvalt. Ja, dan zul je zien dat het ook zomaar kan dat het Nederlands elftal, dat iedereen het Nederlands elftal laat vallen. En dat er een beetje zo'n sfeer komt van nou, wij geloven er met z'n allen niet meer. Dus het wordt echt wel heel erg belangrijk. En ja, volgens mij is het Nederlands elftal daar wel van doordrongen. Want dat hele gedoe met dat systeem en zo, dat is ook voor een groot deel gericht op die wedstrijd. Michael, er is gedoe om het shirt van Oekraïne. Had je dat meegekregen? Ja, de contouren van het land. Ja, de contouren van het land met door Rusland geannexeerde Krim en de pro-Russische separatisten gecontroleerde regio's Donetsk en Lugansk. Die staan daarbij. Dat noemen de Russen een politieke provocatie. Ja, maar kijk, de Oekraïners die vinden dat die Krim ten onrechte is ingenomen. Die vinden dat dat tot hun grondgebied behoort. Dus ja, die zeggen dat is nog steeds ons land. Dus wij komen met die kaart. Maar ik ben benieuwd wat de UEFA gaat doen eigenlijk. Ja. Want die zijn tegen politieke statements. Hè? En die hebben ook te maken met de Russen als lid. Dus het zou me niks verbazen als de UEFA daar nog iets aan gaat doen. En dan kiezen ze de kant voor de Russen. Hoor ik je ongeveer. Er zijn toch internationale landsgrenzen? Dat denk ik wel, ja. Hoe vervelend dat ook is, maar ik denk dat dat zo is. Maar er zijn toch internationale landsgrenzen? Ik weet niet of inmiddels officieel... Ja, maar daar is dus het meningsverschil over. Jawel, maar goed, ze zullen dan toch wel de NAVO volgen of zo. Lijkt mij. Ja, dat lijkt me de meest veilige oplossing voor de UEFA. Ja. Door naar Oostenrijk. Ja, kennen jullie Frenkie Schinkels nog? Zeker. Ja. Oud international. Zeker. Je weet alles over Oostenrijk, de volgende tegenstander van Oranje. Hey, hallo, voetbal Holland. Angst voor Oostenrijk? Nee, hebben jullie niet nodig. Maar wel voorzichtig zijn. Oostenrijk is niet meer alleen maar een skiland. Oostenrijk heeft een hele goede voetbalnatie. En Oostenrijk is op dit ogenblik niet om te onderschatten. Bij wijze van spreken Alaba. 12 miljoen gaat die jongen verdienen netto bij Real Madrid. Maar niet omdat hij ze goed kan lezen, omdat hij ze goed kan bekemmeren. Nee, hij kan gewoon lekker voetballen, die jongen. Daarom zeg ik, Frenkie Schinkels, sinds 1985 in Oostenrijk. Jullie moeten oppassen, want ik denk dat Oostenrijk meer problemen gaat krijgen met Noord-Macedonië. Meer problemen gaat krijgen met Oekraïne als met Holland. Omdat hun hier hele goede spelers hebben die uit hun systeem Holland echt paroli kunnen bieden. Neem het niet op die lichte schouders. Holland, alles lieve aan jullie. Doei, doei. Frenkie Schinkels uit Oostenrijk. Fantastisch. Jeroen, mooi toch? Jeroen, hoe niet? Ja, ik zit hier te schateren. Prachtig. Geweldig. Zo kennen we hem nog. Ja. Geeft hij maar een eigen show. Ja. Heb jij nog een paar namen praat van de Oostenrijkers waarvan je zegt van, nou, die moeten we echt wel in de gaten houden? Kortom, wat zijn boodschap een beetje onderstreept? Ja, nou goed, ik heb toevallig uitgebreid gesproken met mijn correspondent in Oostenrijk vandaag. En die zei toch ook dat Oostenrijk niet de ploeg heeft die Nederland heel erg in de war zal gaan brengen. Inderdaad, Alaba maakt de transfer van Bayern naar Real Madrid. Grote speler. Sabitzer van Red Bull Leipzig. Grote speler. Heel veel jongens die het goed doen in de Bundesliga. Ze hebben een spits er eindelijk bij die ook wel doelpunten kan maken. Nog niet in het witte shirt van Oostenrijk, maar wel van zijn club Stuttgart. Dat is Sascha Kalajdzic. Maar ja, die jongen zit heel erg op een eiland. Die wordt moeilijk bereikt. En met name in die omschakeling offensief brengt Oostenrijk toch wel erg weinig voorlopig. We hebben nu al 3 wedstrijden geen doelpunt gemaakt. En dat wordt waarschijnlijk ook het grote probleem tijdens dit toernooi. Spelen overigens eigenlijk een hele lastige eerste wedstrijd. Namelijk tegen Noord-Macedonië. En dat is een ploeg die natuurlijk vleugels heeft door het feit dat ze aanwezig zijn op dit toernooi. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik heb zelf niet al te hoge verwachtingen van Oostenrijk. Ik denk eigenlijk dat ze de laatste worden in de pool. Michael? Nou, dat zou ik jammer vinden, want ik ben een heel goed bevriend met de voorzitter van de Oostenrijkse Voetbalbond, Leo Windner. En die hebben de afgelopen jaren een enorme hoeveelheid geld geïnvesteerd in hun jeugdopleiding. En niet alleen geld, maar ook goede trainers. En die hebben echt gedacht om van onderuit te beginnen en daarmee het Oostenrijkse elftal te voeden met grote talenten. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe dat gaat. Of ze al zover zijn, of dat we nog 4 jaar moeten wachten. Ja, iets aan toe te voegen? Nou ja, nee, Jeroen Guttje zit er veel meer in dan ik. Ik ben wel benieuwd hoe de pet van Marco Arnautovic staat. Dat is toch altijd wel iemand die in ieder geval van zichzelf vindt dat hij heel goed kan voetballen. Volgens mij heeft hij geen basisplaats. Tenminste, had hij bij de laatste oefenwedstrijd had hij die niet. Maar ik ben benieuwd naar het verhaal van Jeroen Guttje over Noord-Macedonië. Want als hij zegt dat Oostenrijk laatste wordt in de pool, dan gaat hij me met Noord-Macedonië verrassen. Ja, laten we eerst even luisteren naar de collega Vlado Vilja. Janowski, die komt uit Noord-Macedonië. We hebben hem ook gevraagd om iets over zijn land te vertellen. Voor het eerst in 30 jaar doen de Macedoniërs mee aan een eindtoernooi. Nooit eerder is het ze gelukt, omdat ze waren gewoon niet goed genoeg of altijd in sterke pool zaten. Maar via die Nations League zijn ze dus op dit EK terechtgekomen. Ze zullen geen 4-3-3 spelen of 4-4-2. 5-3-2 waarschijnlijk. Het is een counterploeg. Ze kunnen defensief zich heel goed organiseren en dan toeslaan. En natuurlijk kunnen ze ook het spel maken. Want tot ieders verbazing en verrassing hebben ze in de WK-kwalificatiepool van Duitsland gewonnen. Let vooral op Alioski met zijn Russes aan de linkerkant. Elmas op het middenveld. Echt een prachtige speler. Bardi ook op het middenveld. En natuurlijk de good old vader, de opa, de sterspeler Goran Pandev. 38 jaar is hij inmiddels. Hij heeft 17 jaar hierover gedroomd om een eindtoernooi te halen. Dat is hem gelukt. En de kracht van Goran Pandev is om hem op snelheid aan te spelen. Ook al is hij bijna 40. Hij rent wel. Hij houdt ook wel van hard werken. Doet hij dat niet, dan staat hij bijna altijd op de juiste plek om te scoren. Want dat doet hij veel en vaak. En iedereen uit de ploeg en het hele land kijkt ook naar hem. Grote vraag is natuurlijk, hoe gaan de Macedoniërs het doen? En hoe gaan ze om met de druk op een groot toernooi? Of spelen ze gewoon onbevangen en verrassen ze vriend en vijand? Ja, ben benieuwd, Jeroen Grutter, hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, wat je altijd krijgt in zo'n voorbereiding, dan spreek je met collega's. Ik had ook vandaag de commentator van de Macedonische televisie aan de telefoon. En we hebben uitgebreid over dit elftal gesproken. En hij was zeer, zeer te spreken over de wijze waarop met name die ploeg momenteel het toernooi ingaat. Vol vertrouwen, vol flair. En inderdaad, ze zullen niet vol op de aanval spelen, maar ook niet zo verdedigend gaan spelen als iedereen denkt. Ze zijn de grote outsider. Ze hebben eigenlijk alles al gewonnen door zich te kwalificeren via de Nations League van achteraf paadje, zijn ze in het EK terechtgekomen. Dus het feit dat ze erbij zijn, is al enorm. Ook voor het land zelf, want dat kan zich eindelijk presenteren aan de rest van de wereld. Dat is natuurlijk een leuke bijkomstigheid. Maar als je kijkt naar het elftal, Vlado noemde al een aantal namen, het zijn echt wel prima voetballers, hoor. Met misschien wel een toekomst bij grotere clubs. Alioski inderdaad, Elmas nu al bij Napoli. Ademi is een hele goede middenvelder bij Dinamo Zagreb. Kan ook nog wel een keer een stap maken. En ze hebben een van de allerbeste vrije trappennemers van de wereld eigenlijk. Misschien wel de beste na Lionel Messi. Dat is Bardi. Dus wat dat betreft moet Nederland toch een beetje oppassen met weggeven van vrije trappen in de buurt van het 16 meter gebied. Want dat kon nog wel eens problematisch worden. Nee, dit is echt een ploeg waarvan ik denk dat die wel eens heel aardig zichzelf kunnen gaan presenteren. En ze hebben het voordeel dus dat ze tegen Oostenrijk spelen in de eerste wedstrijd. Nou, als ze zichzelf een vliegende start geven, dan wordt het nog leuk. Ja. Jeroen? Nee, niks aan toe te voegen. Ik ben wel benieuwd wat Jeroen Gruter dan over Nederland tegen die andere mensen zegt. Want je was gisteren niet zo heel erg positief. Brand je dan Nederland af naar zo'n commentator? Nou, hij had mijn informatie nog niet nodig. Dus wat dat betreft viel er weinig af te branden. Luuk je toch aan de lijn, hè? Ja, goed. Michael, is dat nee, dat komt later. Zijn focus ligt voorlopig op Oostenrijk. Nee, maar wat betreft het Nederlands elftal... dat gaat echt nog wel de goede kant op straks. Het was gisteren was het al een stukje beter dan tegen Schotland. Maar laten we wel zijn. Nederland speelt tegen weinig aansprekende tegenstanders. Maar moet natuurlijk wel op de teller passen. Het is wel heel lastig om drie keer de favoriet te zijn. Het spel te moeten maken in eigen stadion. En het dan ook vervolgens wel af te maken. Ja, dankjewel Jeroen. We gaan langzaam afronden. Deze uitzending zit er bijna op. Michael, ik wil nog even weten. Ben je bij alle drie de wedstrijden van het Nederlands elftal aanwezig? Nee, alleen bij de eerste twee. Oh, waarom niet bij die andere? Omdat ik dan naar Mallorca ga. Oh, wordt daar ook gespeeld? Daar wordt ook gespeeld op de televisie. Oh, oké. Okay. Want je gaat op vakantie eigenlijk. Prioriteit, hè. Een beetje vakantie moet ook kunnen. Ja. Jeroen... Geen vakantie, Jeroen Stekelenburg, toch heel kort. Waar kijk je het meest naar uit? Welke wedstrijd van die drie? Ja, de eerste. Maar een beetje flauw. Maar nee, naar de finale. Toch? Kijk, ja, Nederland dat is, op Wembley. Dat is vertrouwen. Sorry, Björn Kuipers. Hij zei nog, Nederland op Wembley. Ja. Dankjewel, Maaike van Praag. Goeie vakantie. En veel plezier ook bij het eerste duel van Oranje. Jeroen, zet hem op. Goeie sportzomer. Dank je. Het is de week van de digitale radio. Dat wist u misschien niet, maar nu wel. En dus kunt u als luisteraar een DAB Plus radio winnen. Dan moet u wel het goede antwoord geven op de vraag die we zo gaan horen. We blijven daarvoor in de EK-sfeer. Waar ik nu kijk wie eruit gaat. Er gaat uit Arjen Robben. Robben bij Oranje moet eraf. Dan moet hij een beetje geblesseerd zijn. Nou, dat snap ik helemaal niet. Nee. Wat is dit nou voor een wissel? Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijke wissel. Daar is hij niet blij mee. Hij is niet geblesseerd hoor. Nee. Hij heeft ongelooflijk gesturfd in. Godverdomme, zegt hij. Ja. Ik begrijp het helemaal absoluut niet. Absoluut terecht. Wat is dit nou voor een wissel? Ja, potverdorie, zei hij overigens. Ter correctie. Uitblinker Arjen Robben verliet het veld met een 2-1 voorsprong. Bondscoach Dick Advocaat zag vervolgens zijn ploeg op dramatische wijze met 3-2 verliezen. De vraag is, u voelt hem al aankomen, of misschien ook niet. Wie kwam destijds voor Robben in de ploeg? In die wissel. Ja, je weet het, Jeroen. Niet zeggen. En als je het wel weet, antwoord gewoon even mailen naar dab@radio1.nl. Dus dab@radio1.nl. De laatste man. Ja, het laatste woord is vanavond ook aan Diederik. Waar ben jij vandaag? Ja, ik ben bij een vaccinatielocatie in Nieuwegein. Daar waren vandaag de koelkasten een tijdje uitgevallen door een stroomstoring. En die vaccins die zijn natuurlijk maar beperkt houdbaar. Dus die moesten vanavond allemaal worden gebruikt. Iedereen mocht zich melden. Dat zorgde meteen voor een hele stormloop. En even kijken, er komt ook net iemand naar buiten. Mevrouw, mag ik het vragen? Hoe was het? Nou, dat was geweldig. Dit zijn natuurlijk buitenkansjes, hè. Dus ik heb even kijken. Wat heb ik? Ik heb 2 dozen Pfizer. Heb ik meegenomen. Ik heb een hele leuke Moderna. Hier, moet je naar kijken. Is toch prachtig? Dat kon ik niet laten liggen. En hier, even kijken. Nou, flesje Janssen voor de kleintjes. Dat is toch enig. En hier deze voor mijn zoontje. Die is helemaal fan van AstraZeneca. Dus die zit helemaal in de fase dat hij alles van AstraZeneca wil nu. Dus nou, dat is toch... Ja, ik vind het leuk. Je haalt altijd ook wel weer dingen die je helemaal niet nodig hebt eigenlijk. Maar ja, het is ook gewoon een leuk uitje. En ik vind het gewoon leuk. Ja. Nou, ga ervan genieten. Enthousiaste mensen hier in elk geval bij de vaccinatielocatie in Nieuwegein. Goed, morgen om 8:30 zijn wij er weer met onder meer Douwe Bob. Straks het over met Koen Verbraak. Dag. Die wil niet met die en die weer niet met die. NPO Radio 1. Podcast. En die wil zeker met die, maar anderen willen dan weer niet dat die samen gaan. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Het is nog steeds geen... Hammertime. Het is toch niks. Dit willen we. Hammertime. De podcast over actuele politieke kwesties. Het eindverslag komt op z'n vroegst pas volgende week. Ja, ik snap het wel, want als ze het nu zou moeten schrijven, levert ze gewoon de opdracht in. Ja. Is het zo erg? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. In de zon is het mij wat te fel. Luik eens naar beneden, dan zie ik het wel.